uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Mali zijn tientallen doden gevallen bij twee aanvallen van jihadisten. Volgens de militaire regering van Mali staat het voorlopige dodental op 49 burgers en 15 militairen. Maar kan dat nog oplopen? Jihadisten vielen in het noordoosten van Mali een boot met burgers aan en een legerbasis. Volgens de regering heeft het leger ongeveer 50 daders gedood. De verantwoordelijkheid zou zijn opgeëist door een terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda. In het noordoosten van Mali zitten sinds 2013 duizenden VN-militairen, maar die vertrekken de komende maanden. De regering wil alleen nog samenwerken met huurlingen van de Russische Wagner-groep. De huurprijzen van woningen waren in juli gemiddeld 2% hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS. De stijging is een procentpunt minder dan het jaar daarvoor. Sociale huurwoningen van woningcorporaties werden nauwelijks duurder en soms zelfs goedkoper. Andere huren gingen gemiddeld zo'n 4% omhoog. De stijging zou veel groter zijn geweest als de huren net als vroeger zouden meestijgen met de inflatie. Maar toen die vorig jaar boven de 10% kwam, is besloten de huren voortaan te koppelen aan de loonontwikkeling. In de vrije sector mogen de huren nu maximaal 1 procentpunt meer stijgen dan de lonen. De Amerikaanse acteur Danny Masterson is veroordeeld tot 30 jaar cel voor de verkrachting van twee vrouwen. De 47-jarige acteur is vooral bekend van de tv-serie That 70s Show van zo'n 20 jaar geleden, waarin hij de rol van Steve Hyde speelde. De twee slachtoffers verklaarden dat ze in die tijd door Masterson werden gedrogeerd en verkracht in zijn huis. De acteur spreekt dat tegen. Volgens hem was de seks vrijwillig. Zijn advocaat is van plan tegen het vonnis van 30 jaar in beroep te gaan. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 14 en 19 graden. Daarna opnieuw een zonnige en hete dag. Op veel plaatsen wordt het 29 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Zijn alle studenten gelijk? De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Van praktijkonderwijs tot aan de universiteit. Studenten van ieder schoolniveau zouden hetzelfde behandeld moeten worden. Helaas is dat op de dag van vandaag nog steeds niet het geval. En vooral het middelbaar beroepsonderwijs, oftewel het mbo, wordt vaak vanuit een negatief perspectief bekeken. En daar zoomen we vandaag op in. En dat doe ik met mbo-docent, auteur en programmamaker Karim Amgar. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan mag je me bereiken via de NPO Radio 1-app of bel me op 0800-1121. En Karim zit hier. Hallo Karim, fijn dat je er bent. Ja, fijn dat ik er mag zijn. Ja, om gelijk even met de deur in huis te vallen. Hè. Ik heb het over studenten. Dat is eigenlijk al meteen waar een discussie is. Ja, nou, wat mij betreft niet. Maar voor sommige mensen in de samenleving misschien nog wel. Maar studenten, dat zijn alle mensen die na het voortgezet onderwijs verder gaan studeren. En dat doe je vanaf het mbo tot aan de universiteit. Ja, waarom wordt er dan toch zo vaak zo moeilijk over gedaan? Ja, nou, het heeft toch een beetje te maken met dat sommige mensen in de samenleving, als ze dat onderscheid niet maken, dat ze dan met een soort onzekerheid zitten of met een minderwaardigheidscomplex. Dat als je zegt dat mbo'ers studenten zijn, dan denk ik, dat doet wel wat met mijn status. Alsof je status afhangt van wat anderen van jou zouden moeten vinden. En een van de belangrijkste dingen is dat we echt moeten gaan beseffen dat studeren vanaf het mbo of tot aan het mbo is. En dat mbo ontiegelijk belangrijk is. En het niet eens een discussie is of het studenten zijn of niet. Nee, en dit is een onderwerp waar jij je veel voor inzet. Hè? Zeker. Niet alleen dit, gewoon voor kansenongelijkheid in het onderwijs in het algemeen. Ja. Waarom vind je dat zo belangrijk? Nou, het komt eigenlijk. Eén, het is een persoonlijke motivatie dat ik me bezighoud met kansengelijkheid in de samenleving. Nou, mijn hartje gaat er gewoon überhaupt sneller van tikken. Laat ik beginnen bij dat vanuit een soort eigen pijn. En van die eigen pijn ik mijn vuur heb weten te maken om het onderwijssysteem zodanig te maken dat we niet zeggen we moeten het systeem. We moeten de kinderen laten inpassen in dat systeem. Nee, we moeten ervoor zorgen dat systeem zich aanpast aan die kinderen. En ervoor kunnen zorgen dat hun potentie bereikt wordt. En vanuit die vuur van onderadvisering in mijn eigen schoolgaande periode in groep 8 van HAVO-VWO naar VMBO-kader. Wat ervoor gezorgd heeft dat ik in een enorme dal terecht kwam. En dat ik toen altijd wel gedacht had, oh, het is een etnisch verhaal. Ik dacht, oh, dat heeft te maken met dat ik Marokkaanse roots heb of zo. Ik ben in Rotterdam geboren. Of dat ik islamitisch ben of zo. En dat je er dan tijdens het onderzoeken van het onderwerp, heel stevig onderzoeken, omdat ik er een boek over geschreven heb en een documentaire serie over gemaakt heb. En dat ik heel veel scholen en besturen en het ministerie erbij help. Dan al vrij snel achterkom dat het een sociaal emotioneel en een sociaal-economisch vraagstuk is. En het dus net zo goed Henk of Ingrid dat het net zo goed kan gebeuren bij Henk of Ingrid of bij Ahmed of Fatima of wie dan ook, zeg maar. Ja. Hè? Ligt eraan hoe dik de portemonnee is van je ouders. En daar maak ik me boos over. Want in een samenleving als die van ons mag dat gewoon echt niet meer. Nee, maar waarom speelt dat überhaupt een rol, de portemonnee van je ouders? Ja, dat is een goede vraag. Het kansongelijkheid gaat over dat je niet je potentie kunt bereiken in ons huidige onderwijssysteem. En de logische vraag is waarom dan niet? Nou, omdat ons onderwijssysteem te veel afhankelijk is van allerlei externe factoren. Ja. En dus het maakt nogal, dus de uitspraak die heel vaak gedaan wordt, waar tegenwoordig mensen al eigenlijk geen gevoel meer bij hebben, het maakt nogal wat uit waar je wieg heeft gestaan. Dat je er gevoel aan kunt geven door te zeggen, nou, het maakt nogal wat uit waar je wieg heeft gestaan. Als je ouders nauwelijks iets te besteden hebben. 'S nachts, om een voorbeeld te geven, ik heb een item gemaakt een jaar of twee geleden voor de NTR over armoede. Ik ging 3 dagen slapen bij mensen die onder de armoedegrens leven. Mm. Nou, een van de heftigste dingen die mij bijgebleven is dat ik 's nachts voor het nachtgebed, dan word ik wakker en dan ga ik het nachtgebed doen. Dat is meestal rond 4:30 's nachts. En dan, dus ik stond op, slaperig ogen, en ik zag die schemering van de televisie zo richting die ouders gaan. En die waren nog klaar wakker, met wallen onder hun ogen. Met bier op de tafel, met check, met van alles en nog wat. En die kinderen die waren een paar uur daarvoor naar bed gegaan. En ik vroeg aan hun, waarom slapen jullie niet? En één brak in tranen uit en de ander zei, ja, dat kunnen we gewoon niet, met alle hoofdpijn die je hebt. En wanneer vallen ze dan in slaap? Om 7:00, terwijl ze om 7:30 op moeten staan om die kinderen naar school te brengen. Dus dan ben je helemaal kapot onderweg naar school toe. Ben chagrijnig tegen je kind. Nauwelijks eten, nauwelijks verzorging. En dan kun je je kind niet bijstaan met huiswerk en theaters bezoeken en musea bezoeken en een gezonde lunch voor ze kopen en alle leukste boekjes en samen naar de bibliotheek. Nou, die luxe is er dan gewoon niet. Nee. Nee, dat maakt het best wel triest voor die kinderen. Want het waren 2 kinderen die, 1 is 8 en was toen 8, dus zal nu ongeveer 11, 12 zijn, en een kind van 2. Je merkte meteen aan ze dat ze heel veel aandacht willen, maar die aandacht niet konden krijgen. En dat het heel zonde is, want er zit heel veel potentie in die kinderen. Zeker. Maar kunnen dat er niet uithalen. Nee, en jij schrijft hierover, jij maakt hier programma's over, je vertelt hier nu over. Dat verandert hun situatie niet, in principe. Nou ja, wat ik hoop, en dat gebeurt gelukkig de afgelopen jaren ook, is dat we meer bewustwording krijgen over het thema. Dus wat je nu ziet, is dat het heel breed gedragen wordt. Er zijn maar weinig mensen tegenwoordig nog in Nederland die denken, oh ja, nee, kansongelijkheid, nee, dat bestaat niet meer. Als je gewoon dat zeiden we vroeger altijd, als je hard genoeg werkt, dan kom je er wel. Helaas is dat dus een steeds duidelijker aan het worden dat niet het geval is. Je kunt hard werken, maar als je nauwelijks middelen hebt om dat werk te kunnen uitvoeren, dan kun je je potentie niet bereiken. En het is echt tijd dat we nog stevigere acties gaan ondernemen. Nou, er zijn geweldige pilots van allerlei toffe organisaties door het hele land. Jeugdeducatiefonds is bijvoorbeeld een van die initiatieven met geweldige pilots. Waarbij ook zij zeggen, ja, we zijn ook wel een beetje moe van al die pilots. We moeten ook gewoon echt dit soort dingen keihard borgen in ons beleid. En dat betekent dus dat je onderwijssysteem moet aanpassen. Dat je ervoor moet zorgen dat, net als in Frankrijk, er gewoon eten op school is. Warm, gezond eten voor iedereen. Dat je nooit honger hebt op school. Dat er altijd gesport kan worden op school. Dat er allerlei verschillende cultuuruitjes zijn samen met school. Dat schooldagen langer zijn. Dat er veel meer verwacht mag worden van ouders ook. Hè, want je hebt een enorme verantwoordelijkheid. Maar dat je dus ook de tools biedt. Nou, dat zijn eigenlijk wel dingen die waarvan ik hoop. Waarvan ik eigenlijk ook wel zeker weet dat we dat gewoon moeten gaan doen. Ja. En dat we dat ook wel gaan doen. Maar het duurt best lang. Is dat eigenlijk ook waarom je dan ook mbo-docent bent? Want dat noemde ik al in de intro dat je dat ook bent. Ja. Dat je eigenlijk onderdeel ervan bent. Want nu kun je het echt van binnenuit zien. Ja, dus één dag in de week geef ik nog les. Voor de luisteraar. Ik glimlach er altijd bij. Ja? Want ik vind het altijd een genot, weet je wel, om les te geven. Waar geef je lessen? Ik geef in Rotterdam geef ik les. En ik geef het vak burgerschap. Ah ja. En ook het leukste vak vind ik, is het fundament van ons onderwijs, denk ik. Is dat dat je het MBO, waarom dan heel specifiek het MBO? Eigenlijk heb ik een hart voor het volledige onderwijs. Ik doe heel veel in het primair onderwijs, hè, de basisscholen, in het voortgezet onderwijs en in het hoger onderwijs. Ja. Maar toch merk ik dat het meeste werk dat gedaan moet worden. Ligt toch ook wel in dat mbo. En het heeft heel veel te maken met het feit dat we enorme tekorten hebben op de arbeidsmarkt. Punt. Gewoon. We kunnen gewoon niet door als samenleving als we die mbo'ers niet beter gaan waarderen. Dus echt een herwaardering van het mbo. De waardering in echt niet alleen in salaris, maar ook gewoon in status. Mm-hmm. En dat ik denk, oh ja, daar wil ik dan mijn bijdrage aan leveren. Dat mbo'ers zichzelf ook echt gaan zien als onmisbaar voor de samenleving. Dat je een enorme waarde hebt. En dat je je waarde echt niet moet laten afhangen van een aantal, sorry voor mijn taalgebruik, sukkels die tegen je zeggen, ja, dat is toch lager onderwijs, weet je wel, dat is helemaal niet goed. Terwijl ik denk, nou, ga maar eens een opleiding elektrotechniek doen. Of ga maar eens een opleiding junior consultant duurzaamheid doen. Of ga maar een opleiding social work doen. Schoonheidsspecialist. Nou ja, dat zijn echt wel hele serieus stevige opleidingen waar je heel hard voor moet studeren. Wat ik iedereen heel duidelijk ook wel wil meegeven. En we moeten ze echt gaan waarderen voordat we krijgen dat mensen zich zo onzeker voelen dat ze er maar alles aan gaan doen om naar het hbo te gaan, terwijl ze daar helemaal niet gelukkig van worden. Want merk je dat ook onder je eigen leerlingen? Dat ze dan soms zeggen, ja meneer, ik zit hier wel. Onder je eigen studenten? Onder je eigen studenten, sorry, je hebt gelijk. Geef niet hoor. Maar dat ze inderdaad zeggen, ja, ik zit hier wel, maar ik ben eigenlijk niks waard op mbo. Zeker. Ja, merk je dat? Oh ja. Kijk, laat ik wel vertellen, mbo'ers zijn niet zielig. Dus we moeten ze niet pamperen of dat soort dingen. Maar ja, ik kom echt nog veel te vaak tegen dat mbo-studenten tegen mij zeggen van, ja, het is toch ook maar het mbo, hè meneer? En hoe kom je nou eigenlijk bij deze opmerking? Ja. Weet je, mijn ouders die zeggen het ook altijd. Hè, want mijn broers die gaan naar het hbo of mijn zussen die gaan naar de universiteit. En ik doe eigenlijk maar het mbo, hè? En dan dat je dan ook denkt van, oh chips, we moeten toch weer even 2-3 stappen terug om voordat ik in dat leerproces kom met ze en dat ze daardoor ook veel beter gaan leren. Ja. Dat als ze trots zijn op wat ze doen, even 2 stappen of 3 stappen terug en dan met elkaar echt in dialoog gaan over wat is die status dan en wat is die waardering voor jou en wanneer voel je je dan wel gewaardeerd? En dan merk je wel dat het vak burgerschap ideaal is om daaraan te werken. Aan die waardering van mbo-studenten. En dat dus ook vraagt aan tools. Ik bedoel, ik help ze ook zelfredzaam en weerbaar te worden. Dat ze zichzelf ook echt gaan waarderen. Maar ook tegelijkertijd daarbuiten. Je hebt ouders nodig. Je hebt beleidsmakers nodig. Je hebt bedrijven nodig die dus ook stoppen met alleen maar in vacature teksten hbo, denk- en werkniveau plaatsen. Ja. Terwijl het heel duidelijk zichtbaar is dat een mbo niveau 3, niveau 4 of 2 of 1, whatever, dat werk prima zou kunnen doen. En dan vraag ik vaak ook aan bedrijven, waarom doen jullie dat dan? Nou, dat doen we zodat we zo hoog mogelijk inzetten. Maar als mbo'ers solliciteren en ze zijn goed, dan neem ik ze aan. Dan zeg ik, ja, maar dat durven ze dus niet. Ze durven dat niet, überhaupt als dat in de tekst staat. En 2, ze hebben al met allerlei klappen in de samenleving te maken. En dan vraag je ze ook nog eens even over al die stigma's heen te stappen om dan toch maar te wagen om te gaan solliciteren. Sowieso is het dus ook altijd mijn tip aan mijn studenten. Al staat er zelfs WO, denk- en werkniveau. Als jij denkt dat je het kan, sturen, zet het in die motivatie dat je het kan. En ga er gewoon voor. Maar doen ze dat ook? Ja, nou ja, mijn studenten wel. Ja. Maar genoeg studenten niet. Nee. Die gewoon nog steeds zitten met, ik wil toch doorstuderen. Weet je wel? Ja. Want ik vraag ook altijd, waarom wil je doorstuderen? Wil je doorstuderen omdat je denkt, nou, ik heb meer in mijn mars en ik word daar gelukkiger van. Ik vind studeren leuk doen. Weet je, dan zeg ik tegen mensen, een leven lang leren. Weet je, al ben je 60, al ben je 65, al ben je 70, door blijven leren. Echt, we moeten naar een systeem toe waarbij je een leven lang wil leren, omdat het echt heel, heel waardevol is. Maar als je doorstudeert om puur en alleen dat je omgeving tegen je zegt van, oh nou, oh, kijk, nu heb je echt iets goeds gedaan, of nu heb je echt een studie gedaan, dan zeg ik, nou, dan heb je de foute motivatie. Dan moet je je omgeving veranderen. En daar wil ik best bij helpen. Het voelt ook een beetje alsof die gesprekken die je hebt met je studenten bijna belangrijker zijn dan de lesstof. Nou, het is gelukkig kan ik mijn burgerschapsdoelen die ik heb zodanig ombuigen dat dit allemaal past in mijn curriculum, zeg maar, als het ware. Ja. En ik heb een geweldige directeur. En zij zegt ook altijd, het is belangrijker dat als goede burgers afgeleverd worden aan de samenleving, dan dat we al die doelen in dat curriculum gaan behalen en afstrepen en afvinken. Ja. Dat komt allemaal wel goed. En als je dat vertrouwen krijgt van je organisatie, dan ga je ook floreren. Dus dat is ook echt mijn boodschap aan alle mensen in het onderwijs die leiding geven aan leerkrachten. Dat is goud. Leerkrachten, docenten zijn echt goud. Goud waard. Maar ook gewoon, je hebt goud in handen als je leiding mag geven aan of mag managen. Absoluut. Leerkrachten. Dan geef ze echt mee dat ze dit soort dingen moeten doen. Ja, en naast docent ben je ook voorzitter van Werkagenda MBO. Ja. Wat is dat precies? Nou, de Werkagenda, dat is eigenlijk nu ook al stevig in werking, hoor. Dus dat betekent dat we de vergaderingen niet meer doen, maar dat het in een afrondende fase zit. Nou, ik was gezegend om gevraagd te worden om samen met een club geweldige denkers van het ministerie en uit het veld, dat betekent allerlei vakbonden, maar ook allerlei colleges van besturen van mbo-instellingen, om te praten over hoe gaan we stagediscriminatie aanpakken, hoe gaan we meer gelijkheid creëren in de samenleving, hoe kunnen we een betere overbrugging, een warme overbrugging tussen het mbo en de arbeidsmarkt creëren, of tussen mbo en het hbo creëren, omdat het nog te veel mbo's uitvallen op het hbo. Mm-hmm. En dat betekent dat je gewoon echt naar concrete acties gaat. We geven vaak veel af op het ministerie. Oh, doet helemaal kansongelijkheid. Waarom groeit het nou? En het komt allemaal door het ministerie. Wordt geen goed beleid gemaakt. Terwijl ik echt van dichtbij heb gezien hoe keihard ze werken. En hoe innovatief ze ook zijn. Want er zijn weinig landen die dit doen. Dat er een coalitieakkoord komt en dat er vanuit het coalitieakkoord wordt gezegd, oké, nu gaan we samen met het veld praten over hoe we acties kunnen uitvoeren en hoe we daar handtekeningen onder kunnen zetten, zodat er daadwerkelijk ook echt dingen gedaan worden om bijvoorbeeld stagediscriminatie aan te pakken. En je ziet het nu ook in de praktijk, dat scholen echt keihard werken om beleid te maken en ervoor te zorgen dat er betere bereidheid is om bijvoorbeeld stagediscriminatie te melden. Want dat is een van de grootste problemen. Stagediscriminatie is er op basis van kleur, gender, beperking. En ga zo maar door. Ja. Alleen studenten voelen zich niet veilig genoeg om het te melden. Bang dat als ze het melden, dat ze dan meteen ontslagen worden. En in die werkagenda hebben we gewoon gezorgd dat het gestroomlijnd wordt. Dus ik ben blij dat ik door al mijn werk uiteindelijk ook gezien werd door het ministerie, gevraagd werd als voorzitter. En dat we ook daadwerkelijk echt impact konden en kunnen uitvoeren. Ja, maar daar heb je dus niet alleen de scholen voor nodig. Juist ook de bedrijven. Ja. Is daar ook bereid aan? Ja, wat je ziet in de geschiedenis van überhaupt het onderwijs, maar zeker in het mbo. Hè, dus de ambachtsscholen, zo heten ze nu ook. Het zijn echt ambachtsscholen. Maar in de start, toen we begonnen met al die geweldige ambachtsscholen, toen zag je dat bedrijven met elkaar om tafel gingen zitten. De bouwsector of logistiek. Dat die bij elkaar gingen zitten en dat ze zeiden van, nou, we moeten eigenlijk ervoor zorgen dat we dit beter kunnen stroomlijnen. We moeten ervoor zorgen dat al die jongeren of ouderen sneller het vak leren en alle kneepjes van het vak, en dat ze echt goed worden in de dingen die ze moeten doen om een huis te bouwen of whatever. Ja. Of auto's te bouwen. En dat die bedrijven tegen elkaar hebben gezegd, nou, moeten we fixen. We gaan ambachtsscholen oprichten. Toen was het nog heel gebruikelijk dat als je bijvoorbeeld, weet ik veel, bij Philips ging werken, dat je de rest van je leven bij Philips bleef werken. Dat is tegenwoordig natuurlijk niet meer het geval. Dus die ambachtsscholen die werden dan opgericht door bedrijven. Daar gingen mensen dan studeren en werken. En uiteindelijk studeerden ze daar af. En hadden ze een certificaat of diploma. En dan konden ze dat vak gaan uitvoeren. Ja. Bedrijven zijn altijd ontiegelijk belangrijk geweest voor dat mbo-onderwijs. En dat zie je nu ook. Bedrijven die dan de handen ineens slaan en zeggen, nou, we moeten echt aan de bak om dat tekort aan te pakken. En dan zie je dus ook dat die bedrijven hun verantwoordelijkheid pakken. Mag het meer? Ja, het mag wel meer. Maar ik ben überhaupt ook blij dat bedrijven zeggen van, nou, we gaan niet achterover leunen en we zien wel of het ministerie het fixt. Ja. Ja. We gaan hier zo meteen verder over praten. Heb je ondertussen vragen, jij die nu luistert, dan mag je bellen 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Maar jij bent ook de DJ vannacht, Karim. Ja. En jij hebt ook de muziek meegenomen. Ja, we beginnen met Salamula van Maher Zain. Waarom wilde je die horen? Is een van de lievelingsliedjes van mijn kinderen. Luisteren we altijd heel graag als ik ze 's ochtends, en dat moet ik zo trouwens over een paar uur weer doen, ze naar school breng. Het is een van, dat noemen ze Anashid. Het is een islamitische vorm van muziek. Mm-hmm. En daar genieten we altijd samen enorm van. زان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حيرة زان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا يا نبي سلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما قد محا كل الظلام ميم المحبة والهداية والسلام حاء الحقيقة قد محا كل الظلام والميم محمود حوى طهر الخصال والدال داع للهدى والاعتدال يا نبي سلام Maher Zain op NPO Radio 1 hoorde je. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Bij mij in de studio zit nog steeds Karim Amghar. Hij is onder meer programmamaker voor de NTR, auteur en mbo-docent. En we hebben het dan ook over het middelbaar beroepsonderwijs. Heb je vragen? Gebruik de app of bel 0800-1121. Als we het over het mbo hebben, hoe groot is die richting nou precies? Enorm. Ja, hè? Nou, we praten echt over meer dan 500.000 studenten ieder jaar die opleiding doen. Het zijn vier verschillende niveaus die je hebt. 1, 2, 3, 4. En echt een enorme rij aan verschillende soorten opleiding. Van elektrotechniek tot lasser en loodgieters en schoonheidsspecialisten en kappers en junior consultant, duurzaamheid, juridisch dienstverleners, social workers, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, weet je. Het is echt ontiegelijk breed. En dat is ook meteen, denk ik, een van de belangrijkste redenen waarom het zo lastig is om hele drastische hervormingen door te voeren in het middelbaar beroepsonderwijs. Maar het is wel nodig, merken we. En dat is lastig omdat het al zo groot is. We hebben bizar natuurlijk hoe groot het niveau is in vier lagen. En mensen hebben ook heel stevig het gevoel dat die vier niveaus heel heftig van elkaar verschillen. Maar dat valt eigenlijk heel erg mee. De niveaus lijken veel meer op elkaar dan je zou denken. En mensen zeggen altijd, oh ja, mbo niveau 1, ja, dat zijn mensen die van praktijkonderwijs afkomen of misschien iets met detentie hebben gehad of uitgevallen zijn en uiteindelijk toch weer naar school willen gaan. Ja, die hebben een hele grote afstand. Ja, als je dat denkt, dan wordt het een self-fulfilling prophecy. Dan gaan studenten zelf ook denken dat ze dom zijn, minder intelligent zijn, minder makkelijk mee kunnen. Dat zie je bij overgang van niveau 1 naar niveau 2, dat zie je bij overgang niveau 2 naar niveau 3, dat zie je bij overgang van niveau 3 naar niveau 4, dat zie je bij mbo niveau 4 studenten die naar het hbo toe gaan, dat leerkrachten zeggen, ja, je zit hier wel op het hbo, hè, dus we verwachten hier veel meer van je. En ik heb ze zien gaan allemaal, al die mbo'ers, hè, exageer. Maar het gebeurt nog wel heel veel, waardoor heel veel mbo'ers ook aan zichzelf gaan twijfelen, en dan wordt het een self-fulfilling prophecy en vallen ze ook uit. Dat zie je bij hbo'ers die naar de universiteit toe gaan ook, weet je. Dus het is, we hebben een soort natuurlijke gewoonte om dan een soort lage verwachtingen te hebben van ze. Terwijl uit onderzoek al heel duidelijk gebleken is, hoge verwachtingen moet je van ze hebben. Je moet juist zeggen, je kan het wel. Maar we gaan je hier niet pamperen, weet je. We gaan hoge verwachtingen van je hebben. Ik ga veel van je vragen, maar ik weet dat je het kan. En je bent hier gewoon iedere ochtend om 8:30. Je hebt je spullen bij je. En als je het niet bij je hebt, morgen neem je ze mee. En elke keer die hoge verwachtingen van ze hebben. En je mag best een beetje gedisciplineerd wat van ze verwachten. Maar niet, niet nou ja, pas maar op. Hè. Als je zo doorgaat, dan stop je zo. Hè. Ik heb ze zien gaan. Kom op. Nou, dat werkt dus echt enorm averechts. Daar moeten we echt mee stoppen. En ik denk ook wel, als dat gebeurt, dan... dan worden ze natuurlijk ook niet gemotiveerd. Denken mensen wel op de een of andere manier. Ja. Zeggen tegen kinderen waarmee je over straat loopt. Ik hoor het nog wel eens. Ja, je moet echt goed studeren. Hè? En dan langs stratenmakers of zo. Ja, hard studeren. Hè? Want anders dan moet je ook dat vieze werk gaan doen. Dat is zo slecht voor de ontwikkeling van een kind. Je moet uiteraard... Laat ik wel wezen. Stratenmakers, elektromonteurs, enorm intelligente mensen leren op een andere manier. Taal is daarbij ook heel belangrijk. We moeten stoppen met zeggen, het zijn doeners en geen denkers. Want doeners, mensen die op het mbo zitten, het enige verschil is, zij willen weten waar de theorie voor dient en hoe ze met het leren van Nederlands, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap en alle andere vakken beter een auto kunnen maken. Of beter de verbinding kunnen maken. Of beter bij de kinderopvang kinderen kunnen begeleiden. Al die factoren, ze willen weten waar de theorie voor dient. Dat is het grote verschil tussen iemand die praktisch is ingesteld. Ik wil weten waar de theorie voor dient in de praktijk. Ten opzichte van mensen die heel theoretisch zijn opgeleid, die kun je een stapel boeken geven, leer het uit je kop en meer niet. En als je het daarna weer vergeet, dan is het ook oké. We moeten echt ook met die taal aan de slag, zeker. Ja. En hoe zit dat dan met iemand die een verkeerd onderwijsadvies hebt gekregen. Zoals jij dan vroeger. Want dan zit je dus op een niveau wat eigenlijk niet bij je past. Nee, en dat is dus een beetje een mismatch. Het is gewoon een hele stevige mismatch die dan ontstaat. Dus je wil dat ervoor gezorgd wordt dat kinderen worden ingeschaald op het niveau wat ze aan kunnen. Maar dat niet alleen, maar ook waar ze gelukkig van worden. Ja. Want kansenongelijkheid gaat niet alleen over kinderen die worden ondergeadviseerd. Want dat is inderdaad een van de grote uitdagingen. Maar het gaat ook over kinderen die in Wassenaar opgroeien. Ik sprak twee jongerenwerkers die daar als jongerenwerkers werken. En toen zei ze, we zijn dus jongerenwerkers in die wijk. Nou, zei ik, dan ben je dus waarschijnlijk de hele dag wijntjes aan het drinken en aan het jeu de boule. En toen zeiden ze heel met een strak gezicht, nee, we hebben echt te maken met hele stevige depressies in deze wijk. We hebben stevig te maken met kinderen die al op 14, 15-jarige leeftijd suïcidale gedachten hebben. Waarom? Omdat die ouders zeggen, je bent echt dom, je hebt een HAVO-niveau gehaald en je vrienden die gaan naar het VWO. Ja. Terwijl je wilt dat die ouders beseffen dat het kind veel gelukkiger is op het mbo. Omdat je, niet voor iedereen, hè, maar voor een aantal van die kinderen, dat je een echt vak leert. En even voor de beeldvorming, heel veel kinderen worden daar heel gelukkig van. Niet alleen omdat je een heel specifiek vak leert, maar omdat het ook voor heel veel kinderen maakbaar is. En als iets maakbaar is, geeft dat rust voor je in je hoofd. Hè? Dus dat je, er is een auto en die is kapot en die maak je met je handen. Ja. En er is gewoon een proces. En dan is het op een gegeven moment klaar. En dan is die auto gemaakt. En dan gaat hij de shop uit. En dan krijg ik vervolgens een volgend product waar ik aan kan werken. Dat geldt voor elektrotechniek ook. Als je elektriciteitsnetten moet maken onder de grond. Of een laadpalen moet plaatsen. Of zonnepanelen op een dak moet plaatsen. Het is maakbaar. Daar heb je een proces voor. Daar moet je ad rem voor over kunnen nadenken. Daar moet je contact met een klant voor hebben. Dus je moet ook empathisch kunnen zijn. Al die factoren, voor heel veel mensen is dat heel waardevol. En als je ze dan achter een bureau stopt, ja, om accountmanager te worden, wat ook heel belangrijk is, waar sommige mensen ook gelukkig van worden, maar waar je dus, weet ik veel, een hbo-opleiding voor gedaan moet hebben, of welke opleiding dan ook, en welk beroep dan ook, dan worden ze daar niet gelukkig van. Dan moet je ze daar ook niet stoppen. Nee. Nee. En we hebben natuurlijk ook het probleem dat juist in veel mbo-beroepen een sterk tekort is, hè, aan, ja, mensen die daarin werken. Hoe stimuleren we de groei van het aantal mbo-studenten? Want dat lijkt me dat jij, ja, dat belangrijk vindt. Ja, zeker. Waar we mee zijn begonnen in corona met goede bedoelingen, is dat we naar boven zijn gaan adviseren. Dus als een kind bijvoorbeeld VMBO-T heeft en dan toch zegt, nou, volgens mij kan mijn kind wel HAVO, dat we dan naar boven zijn gaan adviseren. Wat ook niet altijd goed werkt voor het kind. Mm-hmm. Waarbij je echt moet kijken naar waar wordt het kind nou eigenlijk gelukkig van. Nou, we moeten heel vroeg beginnen. Eigenlijk misschien al wel voordat de kinderen geboren zijn bij ouders. Om te laten beseffen hoe waardevol het mbo daadwerkelijk is. Dus dat is de kant van status. Dat we heel duidelijk gaan inzien, meer dan dat we nu al zien, dat mbo'ers zo belangrijk zijn dat er nu een enorme krapte is op de huizenmarkt. Dat er een enorme wachtlijst is als het gaat om loodgieters. Dat er een enorme wachtlijst is als het gaat om laadpalen, om zonnepanelen. Dat er een enorm tekort is aan elektromonteurs. Terwijl we nu al weten dat we willen opschalen als het gaat om elektrische auto's. Maar willen we dat doen, dan moeten die elektriciteitsnetten onder de grond vervangen worden. Ja, wie gaat dat doen? Heb je stratenmakers voor nodig? Heb je grondwerkers voor nodig? Heb je elektromonteurs voor nodig? Ga zo maar door. Besef dat. En weet ook dat mensen daar heel gelukkig van worden van dat werk. Omdat het ontiegelijk waardevol werk is. En belangrijk werk is. En onmisbaar werk is. Dan werk je aan de statuskant. En aan de andere kant moet je ze gewoon beter betalen. Ja. Maar stap 1 ligt bij de ouders, lijkt me toch? Ja, ligt bij de ouders. Maar ouders werken weer onder druk van de groep in de wijk. Werken weer aan de hand van beeldvorming. Dus hoe maken we films? Hoe praten we over mbo'ers in radioprogramma's? Hoe praten we over mbo'ers in commercials? Allemaal van dat soort zaken, die moet je gaan proberen te tackelen. Door ervoor te zorgen dat we dingen in taal veranderen. Dat vind ik heel mooi. De NTR Onze directeur Willemijn Francissen die hoorde een item van een programma waar inderdaad op een bepaalde manier werd gesproken over het mbo. En toen heeft ze daar meteen werk van gemaakt. Nou, taal moet veranderen, moeten we op een andere manier insteken. En op die manier kunnen we beeldvorming veranderen. Daar hebben we elkaar allemaal bij nodig. En aan de andere kant nogmaals herwaardering ook op financieel vlak. Zodat niet iedereen in het ZZP-vak wil met allerlei onzekerheden om dan toch maar de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. En ik sprak een groep pedagogisch medewerkers die de opleiding doen, mbo niveau 4. Dan stroom je uit en dan ga je in de kinderopvang werken. Kinderopvang vind ik altijd verschrikkelijk woord. Dus het is al lang veel meer dan alleen het opvangen van kinderen. Ja, het is echt enorm opvoeden. Er zit een enorm pedagogisch aspect aan. En een van die dames die zei tegen mij, ja, waar ik me heel erg mee bezig hou, is het feit dat als ik straks afgestudeerd ben en fulltime ga werken, dat ik gewoon geen huis kan kopen. Dus ik moet nu al nadenken over dat ik een partner moet hebben straks. Hoe dan? Weet je, dan ben je volwaardig professional en kunt geen huis kopen. Je moet een partner hebben om dat uiteindelijk aan elkaar te kunnen knopen. Ik heb het ook gewoon over als je een appartementje wil of zo. Ja. Salaris is gewoon niet voldoende voor hun. Dat betekent dus ook dat we daarmee aan de slag moeten. Maar dat ze in ieder geval voldoende betaald krijgen om een goede toekomst te kunnen hebben. Maar jij vraagt eigenlijk om een systeemverandering. Ja, je moet echt aan de. Is dat haalbaar? Jazeker. Ja, we kijken naar het buitenland en we weten dat. En wat zien we daar? Dat het MBO anders is ingericht. Laat ik beginnen bij. Nederland is echt voorloper op het gebied van hoe we ons MBO hebben ingeregeld. Er gaat heel veel geld naartoe en dat soort zaken meer. We moeten er echt voor zorgen dat het MBO in plaats van 4 niveaus, max 2 niveaus heeft. Ja. Daar begin je bij. Dan laat je mensen die wat meer tijd nodig hebben, langer studeren. En je zorgt er ook voor. Je moet er ook voor zorgen dat mensen echt de mogelijkheid krijgen om bij een leuk bedrijf te werken. En met een goed salaris. Waar hij of zij goed gewaardeerd wordt. Op het gebied van status. Dan kun je echt ervoor zorgen dat het MBO ook daadwerkelijk aantrekkelijk wordt voor veel meer mensen. Die dan van de HAVO afkomen of van het VWO afkomen. En denken, nee, ik ga toch naar het MBO om echt een tof vak te leren. Ja. En als ik dan later nog meer wil studeren, dan kan dat altijd nog. En over dat salaris waar je het over had, daar heeft Willem ook een vraag over. Hallo Willem. Hi, stel je vraag. Ben ik aan de beurt? Ja, zeker. Hoi Willem, vertel. Ja. Ik was eventjes aan het meepraten inderdaad, met de uitzending. Nee, kijk. Weet je, ik heb het een beetje aangehoord. Maar ik denk van, weet je, de mensen die het echte werk doen, de zogenaamd laag opgeleiden of niet opgeleiden, die het echte zware werk doen, die worden slechts betaald. Ja. Nou, en als een hoog opgeleide accountmanager, zo'n HBO'er of VWO'er of universitaire knakker, Die zit alleen maar achter zijn computer en die heeft geen eelt op zijn vingers. Nee. Nee, maar die vangt wel het meeste geld. Ja, en daar wordt het gesprek nooit over gevoerd. Precies. En dat vind ik zo raar. Ja. Hoe kunnen we dat gesprek openen, Karim? Echt ontiegelijk goede opmerking en goede vraag die wordt gesteld. Is dat Mijn oproep is ook herwaardering van het mbo. Daar bedoel ik dus ook mee van herwaardering van de beroepen. Want ergens hebben mensen dus, met alle respect, hè, hebben die in een torentje met elkaar bedacht, nou, die advocaten, die heel belangrijk zijn voor de samenleving, die krijgen dit betaald. En een dokter die krijgt dat betaald. Maar een automonteur die krijgt dit betaald. En een elektromonteur krijgt maar dit betaald. Terwijl, met alle respect, ik kan niet normaal wonen zonder mbo'ers. Nee. De mensen die ervoor zorgen dat ik elektriciteit in mijn huis heb, warmte in mijn huis heb, dat alles draaiend is in mijn huis, dat zijn mensen die, dat zijn de mbo'ers. Maar met alle respect, als morgen alle hbo'ers, wo'ers stoppen met werken, die ook belangrijk zijn voor de samenleving, hè, want ik wil geen strijd of polarisatie creëren, dan kan ik nog wel even doorgaan met leven. Maar als de mbo'ers stoppen met werken, dan houdt het leven echt morgen op. Ja. Dus ik ben het helemaal eens met Willem. Willem was het inderdaad. Willem die helemaal met je eens. We moeten echt kijken naar waar het zware werk wordt gedaan en opnieuw herwaarderen. Want ook dan zullen al die kinderen die nu opkijken naar de elektromonteurs en denken dat vak wil ik ook doen, die dan ook denken van nou, daar kan ik in ieder geval ook een serieuze boterham aan verdienen. Ja, maar is het ook, denk je, omdat we graag een beetje op mensen neerkijken? Want als ik naar mezelf kijk, ik heb dan wel HBO gedaan. Een jaar trouwens, maar waar niks mis mee is. Maar ik zou MBO niet kunnen. Nee. Ik denk dat heel belangrijk is om bij stil te staan. Ik ben heel blij dat je het zegt. Ja. Ik ben blij dat je het zegt. Heel veel mensen die denken allemaal van, oh ja, dat doe ik even. Dat is een opleiding, dat doe je maar even. Nou, als ik HBO heb gedaan, kan ik ook MBO. Kan ik dat makkelijk doen, denken ze. Ja. Nou, kom maar eens rondlopen een keer op de opleiding bouwkunde. Of kom maar eens een keer rondlopen op de opleiding logistiek. Probeer maar eens een reach-truc in een heel nauw pad te rijden. En op 4 hoog een pallet met bananen naar beneden te halen. Zonder dat je hem laat vallen. En dus daardoor duizenden euro's aan schade hebt gereden. Nou, en loop dan vervolgens in een logistiek bedrijf rond. En zie eens even hoe logistiek medewerkers dat soort pallets eruit halen. En binnen een uur 5-6 vrachtwagens gelost en geladen hebben. Met wat Willem zei. Dat is het echte gesprek dat we moeten voeren. Zonder, en dat is wel belangrijk, zonder te zeggen dat ze zielig zijn of zo. Ja. Of nou, dat ze dat echte gesprek niet zelf kunnen voeren. Wel degelijk kunnen mensen wel duidelijk maken dat die herwaardering aan de bak moet. Maar we voeren dat gesprek niet, omdat op de een of andere manier het soort natuurlijk is geworden dat als je dingen met je hoofd doet, het intellect, Dan ben je beter of zo. Ja. En dat is, dus ergens is dat ontstaan in ons hoofd. En als dat het dan zwaarder is ook zwaar werk. Dat je veel met je kop bezig bent, dat je aan het nadenken bent. En een ingenieur heb je ook nodig om te weten hoe je de bruggen moet bouwen en dat soort zaken meer, zodat het uitgevoerd kan worden. Maar dat betekent niet dat het zwaarder werk is. Ja. Ik vind dus echt inderdaad herwaardering. En echt op die manier kun je er ook voor zorgen dat het overschot aan hbo'ers, wo'ers. En dat dat ervoor kan zorgen dat mensen ook denken van, nou, ik ga me laten omscholen. Ook al ben ik hbo'er of wo'er, ik ga me laten omscholen. Ik ga elektromonteur worden. En je ziet het echt al gebeuren. Hè? Steeds meer havisten schrijven zich in voor een mbo-opleiding. En dat vind ik een positieve ontwikkeling. Ja, en Monique zegt ook in de NPO Radio 1-app, wat ik een interessante opmerking vind. Zij zegt, de slechte beeldvorming van praktisch ingestelde mensen begint eigenlijk al op de basisschool. Je mag naar de HAVO, je moet naar het VMBO. Ja, eens. Ja. En daar is de woordkeuze dus al helemaal mee eens. Zo belangrijk. En ook omdat op het mbo er nog steeds in, het gaat zelfs zo diep en, maar er gebeuren, want ik wil geen pessimistisch geluid laten horen. Ik wil een optimistisch geluid laten horen. Er gebeuren echt heel veel mooie dingen. En dan toch altijd wel blijven agenderen. Inderdaad, wat in de app is gezegd, daar begint het al op de basisschool. Want ook al in tekstboekjes en voorleesboekjes moet het dus gaan over dat de dokter heeft een hoge status, maar dat die bouwvakker heeft ook een hoge status. En de elektromonteur heeft ook een hoge status. En de junior consultant duurzaamheid en de pedagogisch medewerker hoge status. We moeten dus ook een oproep doen aan de kinderboekenschrijvers dat ze aan de bak moeten met leuke, mooie voorleesverhalen over mensen die echt toffe vakken uitvoeren. Vakspecialisten die gelukkig zijn, die goed voor hun gezin zorgen, die niet stereotype blubber aan hun schoenen, wat ook waardevol is, maar dat het echt niet alleen maar daarover gaat. Dat het allemaal vies werk is of zo. Nee, helemaal niet. Ik heb in de bouw gewerkt, ik heb in de logistiek gewerkt. Kan je vertellen, geweldig werkt. Ja. Wat ik het mooist vind is, what you see is what you get. Zeker. Er is geen mes in je rug te vinden daar. Er komen veel vragen binnen, die gaan we zo meteen allemaal beantwoorden. Eerst weer eventjes muziek, want dat heb je natuurlijk ook gewoon meegenomen. Ja, omdat je het heel interessant. J. Cole wilde je horen, See It to Believe It. Ja. Waarom die? Je hebt de See It to Believe It om te weten dat al die geweldige vakken daadwerkelijk ook echt mooi zijn. Hey. Nigga in the zone. In my bedroom and shit. We'll finally get a nigga leg room and whip. Yeah, cold world, make way the chosen one. Ain't nobody else I'd rather be, not even Oprah's son. Mama youngest getting paper like the oldest one. We living better, guess God felt the oldest one. Closets barely had no clothes enough. So you throw my niggas in hoopies, bet we still bag hoes in them. These niggas get they heart and soul to them. I wonder if they know we dove in them. Ass fat, so I pinch her like a Doberman. Run up on a politicking like Heath Overman. What's your name? Where you from? You got a dream? I sell you one. Come and kick it with a nigga on his way to the top. Won't stop, won't stop. Hey, and don't stop. Now if it don't jam, then them hoes won't rock. And if it ain't cracked, then them fiends won't cop. And you wonder why a nigga got the shit you don't got. Gotta see it to believe it. You gotta see it to believe it. You gotta see it to believe it. And don't stop, now if it don't jam, then them hoes won't ride. And if it ain't cracked, then them fiends won't cop. And you wonder why a nigga got the shit you don't got. Gotta see it to believe it. You gotta see it to believe it. You gotta see it to believe it. There's so much pain on my brain, I gotta jot it out. But as a late nigga, it ain't been shit to pout about. I turn off the news, my blues seem petty. Cause my view of the city's incredible with no album out. I'm blessed, nigga, I'm blessed. When I'm all alone, these words flow out my chest. Turn them into poems, they worship them, I'm the best. And know I'm taking long, they fuck with me nonetheless. Check, enough sleeping, I put you niggas to rest. The only one saying shit, it's like a nigga got to rest. Check, unimpressed with you niggas. You the shit only cause I digested you niggas. But I digress. Boy, you buy this G as a fucking tie-dye vest. And your wifey is a bird, even in her Prada dress. Want a nigga like me to come and get her out of nest, like, come and kick it with a nigga on his way to the top. Won't stop, won't stop, hey, and don't stop. Now if it don't jam, then them hoes won't ride. And if it ain't cracked, then them fiends won't cop. And you wonder why a nigga got the shit you don't got. Gotta see it to believe it. Gotta see it to believe it. You gotta see it to believe it. And don't stop, now if it don't jam, then them hoes won't rock. And if it ain't cracked, then them fiends won't cop. And you wonder why a nigga got the shit you don't got. Gotta see it to believe it. You gotta see it to believe it. You gotta see it to believe it. De nacht van Omroep Zwart. In de studio zit nog steeds Karim Amghar, schrijver, programmamaker, MBO-docent, de DJ van vannacht. En we hebben het over het MBO. Heb je daar vragen over? Mag je bellen 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En er is ook gebeld en dat is door Johan gedaan. Hallo Johan. Ja, goeienacht. Ja, waar ik van erger is aan die vorm van discriminatie die er in dat onderwijs al jarenlang toegepast wordt. Mm-hmm. En ik zou die M en die H en dergelijke, die zou ik willen vervangen door het vak waar je voor staat. Hè? Dus beroepsopleiding. Juist, ja? Juist. Eens. Studie, beroep voor dit. Studie. Kijk, een MTS, hè? Dat begint ook met een M, hè? Ja. Maar dat is een hoog opgeleide, hè, enzovoort. Klopt. Ik ben 86 en ik heb zelf HBS gedaan. Dat is hogere burgerschool. Dat werd op een keukentrap geleerd, heb ik wel eens gezegd. Hè. Oh, geweldig. Nou, je leerde alleen al die talen, veel geschiedenis en maatschappij. Ja, geschiedenis is nog steeds een hobby van me. Maar toen ik 61 was, toen had ik een aantal vriendjes. Waarbij onder andere ook een paar Turkse jongens, Mohammed Bar onder andere. En een paar Marokkaanse knapen die ik kende. En wij zouden een beveiligingsbedrijf op gaan richten. Dat wilden we. En toen haalde ik mijn vakdiploma aan beveiliging nog. Dus een MBO-opleiding, hè? Aha. Ja, daar kun je dan een bedrijf mee beginnen met je mensen. We wilden dat, maar we werden ergens tegengewerkt. Het ging niet door. En ik heb in de tijd, ik ben getrouwd geweest met een Surinaamse dame. Helaas mis ik die al 24 jaar. Ach, ja. Ja, die rotziekte overleden, waar de meeste vrouwen aan gaan. En we hadden zelf geen kinderen. Dat heeft natuurlijk ook wel zijn oorzaak gehad in haar gezondheid. Maar wat is je vraag nu precies, Johan? Nou, dat je dus die discriminerende betitelingen van mbo en hbo. Ja, en dat het daarvan af moet. Ja. Gewoon, het is je beroep. Jij kiest daarvoor. Of jij bent helemaal daar geschikt voor. Hoe sta je daar tegenover? Dat we gewoon stoppen met mbo en hbo. Stoppen met stempels drukken. En we moeten ervoor gaan zorgen dat we het onderwijssysteem veel meer als een waaier gaan zien. En dat zegt gelukkig onze huidige minister Dijkgraaf zegt het ook. We moeten veel meer naar een soort waaierprincipe. En veel meer af van dat het een soort traptreden is. Met inderdaad MTS, HTS of HBS in het geval van deze meneer. Maar hij zegt het echt goed. Taal is ontiegelijk belangrijk. En willen we dingen veranderen, dan moeten we ook echt aan de bak met het veranderen van de taal. En de vraag blijft altijd, maar we weten dit toch, Karim? Deze meneer is 86 en die wist het heel goed. En die weet het al heel lang dat het echt een uitdaging is. Ja, maar dat verandert niet. Waarom verandert het dan niet? Nou, omdat het natuurlijk ook mensen zijn op dat niveau die zeggen, nou ja, nee, want als je dat allemaal gaat veranderen, dan toren je dus aan mijn hoge status. Want als we iedereen die hogere status geven, dan heb ik een minder hoge status. En dan denk ik, ja, daar begon de hele uitzending mee, dat vroeg jij mij. Is dat het dus ook te maken heeft, waarom vinden mensen het zo moeilijk dat iedereen student genoemd wordt? Ja, dan kom je dus aan die status van die mensen die aan de bovenkant zitten. Ja. En die denken dan, nou ja, wacht even, ben ik dan nog wel zo belangrijk? Ja, je bent belangrijk. Gozer of dame. We zijn allemaal belangrijk in die samenleving. Maar vergeet alsjeblieft niet, je hebt elkaar echt nodig. Dus inderdaad, taal is belangrijk. Ja, en deze week werd ook bekend dat de Amsterdamse Studentenvakbond zich vanaf nu ook gaat inzetten voor mbo-studenten. Voelt wat laat. Het is heel erg laat. En zijn welkom. Ja, hoe bedoel je? Zijn welkom voelt nog steeds zoiets als, wij zijn gastheer. Jullie mogen eventjes bij ons komen kijken of even meedoen. Daarbij was er dus ook een artikel in de krant met maar vinden de weg niet. Hè? Dat de studenten introweken ook toegankelijk zijn geworden sinds dit jaar voor mbo-studenten, maar vinden de weg niet. Nee, omdat ze niet inclusief genoeg zijn. Als je zo lang mensen het gevoel hebt gegeven dat je er niet bij hoort, opzettelijk of onopzettelijk, hè? Ik bedoel, er zijn hele lieve mensen die dat beleid maken. Dus ook heel vaak zit dat in je onbewuste dat je dat doet. En dan vervolgens zegt, nou, je bent wel welkom. Oh ja, maar ze komen niet. Ja, dan is je introweek niet inclusief genoeg. Zorg ervoor dat je de introweek inclusief genoeg maakt. Ook voor mbo-studenten. Hou dat lang genoeg vol. En dan vinden ze de weg vanzelf. En dat is echt wel waar we met elkaar mee aan de slag moeten gaan. Dat mbo'ers bijvoorbeeld geen studentenkortingen krijgen bij sommige bedrijven. Ja, dat kan je gewoon nog steeds niet. Geen bij. Lid mogen zijn van studentenverenigingen. Geen lid mogen zijn van studentenverenigingen. Allemaal uit angst, hè. Allemaal uit angst van, oh, ze zijn anders. Ja. Dus eigenlijk hetzelfde mechanisme van uitsluiting die je ziet bij bevolkingsgroepen, bij minderheidsgroepen in onze samenleving. Allemaal weer uit angst van iets wat je niet kent en daar dan een oordeel over hebt op basis van een aantal negatieve ervaringen. Stop daarmee. We moeten echt aan de bak. Ja. Want we hebben elkaar nodig. En de regels van studiefinanciering voor mbo's zijn ook flink versoepeld. Dat kunnen ze nu makkelijker aanvragen. Ja. Het probleem is, ze weten het niet. Nee, en ook en daar ligt de communicatie dus. Ja, en dat komt dus omdat communicatie en van dit soort introweken. En dat als bijvoorbeeld bedrijven bepaalde reglementen veranderen. Of bijvoorbeeld de ongeschreven regel dat als er HBO denk- en werkniveau staat, dat je dan als mbo'er wel mag solliciteren. Die ongeschreven regels kennen mensen dan ook niet. Dat komt gewoon omdat je taal moet inclusiever. Mm-hmm. Zodat die doelgroep wel degelijk begrijpt dat ze wel welkom zijn. Dat ze er wel bij horen. En dat gaat dus over vacatureteksten aanpassen. Dat gaat over taal in programma's aanpassen. Dat gaat over taal in voorleesboekjes en in gewoon volwassen boeken aanpassen. Dus dan moeten we echt met elkaar als samenleving aan de bak. En het is veel breder dan alleen een onderwijsvraagstuk. Ja. Dus het is niet alleen een oproep aan het ministerie van Onderwijs. Maar aan de samenleving aan zich breed. Maar het moet wel beginnen bij stevige beleidsveranderingen. Zodat we ervoor kunnen zorgen dat we met elkaar echt vooruit kunnen komen. Welke taak hebben de mbo'ers hier zelf in? Moeten ze gewoon meer op de barricade staan, denk je? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat doen ze best wel al, vind ik. Ja, dat vind ik ook. Maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je tegen mensen zegt... ja, weet je, er is een groeiende armoede. Maar waarom staan die mensen die zelf in de armoede zitten... niet zelf op het Mali-veld keihard te demonstreren? Ja, hebben mensen wel het gevoel dat ze zoveel invloed hebben? Ja, je moet mensen echt helpen en faciliteren. En nogmaals, we hebben er als samenleving aan zich heel veel aan... als er een herwaardering komt... voor mbo'ers, als ze zich meer laten horen. Nou, dat heeft minister Dijkgraaf toevallig vorige week ook gezegd. Ja. Laat jezelf horen. Maar nogmaals, het kan niet zo zijn dat je zegt... laat jezelf horen, zonder vervolgens het niet te faciliteren voor ze. Faciliteer voor ze dat ze te horen zijn. Geef ze een podium. Zorg ervoor dat je bij talkshowtafels meer mbo'ers uitnodigt... die daarover kunnen vertellen... Dus we moeten echt met elkaar aan de bak dat het verandert. En de automatisering dan? Want dat speelt natuurlijk ook bij met... ja, je bent niet nodig, we kunnen het gewoon een robot laten doen. Ja, dat zeggen mensen al 30 jaar. Ja. Oh, er komen robots aan. Oh, er komt de AI komt eraan. Hè? Dat gaat allerlei dingen veranderen. Nou, de bedrijven die robots inzetten in plaats van logistiek medewerkers... die zijn op twee handen te tellen. En de vacatures op de vacaturesites van logistiek medewerkers... die tikken alleen maar harder aan. Dus we moeten een realistisch beeld schetsen over wat de tekorten zijn... en stoppen met onrealistisch, al die robots die gaan het eigenlijk allemaal overnemen. Tuurlijk, er zijn in de afgelopen jaren bepaalde beroepen... waarin medewerkers vervangen zijn door een lopende band. Dat was en daar zijn ze ook bang voor, dus daarom gaan ze er ook zelf niet voor. Ja, dus we moeten ermee stoppen, want dat is voor de mensen die luisteren... en denken, oh ja, dat is een angst die ik inderdaad heb... de overheid investeert heel stevig in een leven lang leren. Dus heel veel geld vrijgekomen door het ministerie van Onderwijs op dat thema. Leven lang ontwikkelen. En dat betekent dus dat als je een beroep nu doet... Een opleiding tot een beroep doet... waarvan je bang bent dat het over 5 of 10 jaar niet meer bestaat... maak je niet druk. Je kunt je om laten scholen met geld van de overheid... en dan vervolgens een ander vak gaan uitoefenen... waar wel een tekort is dat je heel erg leuk vindt. Daar worden de mbo-scholen, met name de mbo-scholen... omdat daar echt veel van die vakken worden opgeleid... worden daarin geholpen... Ja. En geloof me, maak je niet druk. Ga een toffe opleiding doen op het mbo. Ja. Wees daar trots op. En weet ook dat je over 5 jaar je gewoon weer kunt laten bijscholen... voor een ander beroep. En daarna moeten we ook als media, denk ik, helpen. Want ik denk bijvoorbeeld meteen aan de reactie toen bekend werd... dat Fred Teven graag buschauffeur wilde zijn. Dat vonden mensen hilarisch. Wat bijzonder, hè? Ja. Nee, wat tof dat die man een beroep is gaan doen... waar hij gelukkig van wordt... En, dus we moeten niet meer doen alsof dat zo hilarisch is. Nee, maar dat geldt ook voor het beroep docent zijn. Ik roep echt al jaren... ik ben echt de dagen, weken, maanden, jaren aan het soort aftellen... zodat ik weer fulltime voor de klas mag gaan staan. Waarom dan? Vind je tv-programma's maken of boeken schrijven niet veel leuker? Omdat dat misschien iets van meer status zou geven? Nee, docent zijn is... toch nog steeds voor mij het mooiste vak dat er is. En dat geldt voor onderwijsassistenten, wat je dus leert op het mbo. Het vak dat je leert op het mbo, is het mooiste wat je kunt doen. Werken met kinderen, werken met jongeren. Om dat brein te helpen ontwikkelen. Dat mensen hun potentie bereiken en gelukkig worden in dit leven. Jeetje, het is toch zo verschrikkelijk dat als je die meneer die 86 is... die het allemaal heel goed begrijpt, dat je op een gegeven moment... 86 of 87 of 88 wordt. En dat je dan denkt, jeetje, ik heb me gewoon van die 88 jaar... 60 jaar druk gemaakt om wat anderen van mij vinden. Had ik maar gewoon te horen gekregen van een leerkracht. Wees gewoon gelukkig. Wees gewoon gelukkig met wat je doet. Ja. En ga een tof vak uitoefenen waar je gewoon blij van wordt. En laat je niet te veel gek maken wat anderen van je vinden. Dus jij ziet de toekomst hoopvol in, hoor ik. Zeker. En meer mensen in het onderwijs in... zodat we het leraartekort kunnen aanpakken... zodat we meer mensen ook deze boodschap kunnen meegeven. Karim Amghar, programmamaker en ook natuurlijk mbo-docent... niet onbelangrijk. Zeker. Super bedankt dat je hier wilde zijn. En ik denk dat jij met een fantastisch iets bezig bent. Thanks. Dus ga daar alsjeblieft mee door. Dank je wel. Zometeen ben ik bij je terug met de volgende uren van de Nacht van Omroep Zwart. En dan hoor je onder andere een nieuwe aflevering van Docs. Eerst het NOS Journaal. Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Mali zijn tientallen doden gevallen bij 2 aanvallen van jihadisten. Volgens het militaire bewind in Mali staat het voorlopige dodental op 49 burgers en 15 militairen. Maar kan dat nog oplopen? Jihadisten vielen in het noordoosten van Mali een boot met burgers aan en een legerbasis. Volgens de regering heeft het leger ongeveer 50 daders gedood. De verantwoordelijkheid zou zijn opgeëist door een terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda. In het noordoosten van Mali zitten sinds 2013 duizenden VN-militairen, maar die vertrekken de komende maanden. Mali wil alleen nog samenwerken met huurlingen van de Russische Wagner-groep. De heffing op plastic wegwerpartikelen heeft nog niet het beoogde effect. Er ligt nog evenveel zwerfafval op straat als voor 1 juli... toen de heffing werd ingevoerd. Dat blijkt uit gegevens van zwerfafvalonderzoeker Dirk Groot, die verschillende overheden van informatie voorziet. De politiek hoopte dat klanten bijvoorbeeld met eigen herbruikbare bakjes naar de snackbar zouden gaan, maar dat gebeurt volgens de onderzoeker amper. De enige verandering die hij ziet is dat wegwerpbekers tegenwoordig vaker kartonnen deksels hebben in plaats van plastic. De Britse koning Charles bedankt de bevolking voor het medeleven na het overlijden van zijn moeder, vandaag precies 1 jaar geleden. Hij doet dat in een korte verklaring die Buckingham Palace heeft verspreid. Charles zegt dankbaar te zijn voor de liefde en steun die hij en zijn vrouw Camilla hebben gekregen. Over zijn moeder zegt hij: met liefde herinneren we ons haar lange leven, haar toegewijde dienst en alles wat zij voor zoveel van ons heeft betekend. Charles en Camilla brengen de dag in stilte door op Balmoral, het Schotse landgoed waar Queen Elizabeth vorig jaar stierf. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 14 en 19 graden. Daarna opnieuw een zonnige en hete dag. Op veel plaatsen wordt het 29 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Voor iedereen die net inschakelt, welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Het afgelopen uur ging ik in gesprek met Karim Amghar. Hij is onder meer programmamaker voor de NTR, auteur en mbo-docent. En dat gesprek vind je straks terug in je favoriete podcast-app. Zoek daarvoor op De Nacht van. Maar nu is het tijd voor Spoken Word. En natuurlijk gaat dat vandaag over het mbo. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Usmani. En ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 een spoken word tekst op maat geschreven. Met deze week een tekst dat helemaal aansluit bij het onderwerp, namelijk kansongelijkheid in het onderwijs. En met name in het mbo. En eigenlijk is de spoken word tekst van deze week een ode aan al die doeners die we in het werkveld nodig hebben om ons werk eigenlijk goed te kunnen uitvoeren. We hebben mensen nodig. De doeners en de dromers. De aanpakkers, autodidact, die al tot zover zijn gekomen. We hebben mensen nodig. De risiconemers, de handen uit de mouwen. De hoofd uit, hart aan, die tussen werelden bruggen bouwen. We hebben mensen nodig die maken en proberen. Die niet vanuit de boekjes, maar die opstaan en daarvan leren. We hebben mensen nodig die de kunst van kilometers maken tot een ambacht hebben verheven. Die meester zijn in wat ze doen en altijd vol overgave geven. We hebben mensen nodig die lijmen en solderen, die moeiteloos van niets naar iets, die bouwen en creëren. We hebben mensen nodig, mensen die meer voelen, waar hun passie en dat volgen en dat niet onder banken of stoelen. We hebben mensen nodig die gaan voor waar ze goed in zijn. Die overgave verkiezen boven een schijnzekerheid. We hebben mensen nodig. Meer mensen zoals jij. Die het verschil maken door nog meer ruimdenkend te zijn. This one right here is for the people. The smartest dummies can't read the language of Egyptian mummies on a flag or a moon, and can't find food for the starving tummies. Pay no mind to the youths, cause it's not like the future depends on it. We'll save the animals in the zoo, cause the chimpanzee them a make big money. This is how the media pillages, on TV the picture is savages and villages, and the scientists still can't explain the pyramids. Evangelists making a living on the videos of ribs of the little kids, stereotyping the image of the images, and this is what the image is. You buy a khaki pants and all of a sudden you a say a Indiana Jones. And I tip out the gold and tip out the scrolls and even the bird bones. Some of the worst paparazzi I've ever seen and I ever known. Put the worst on this place of the world can see and that's all that will ever show. So the ones in the west will never move east and feel like it'll be at home. Get tricked by the beast but the way them a go flee when the monster is fully grown. Salamonic lineage where them feet can defeat and them could have never clone. A spiritual DNA that prints in my soul and I will forever own, Lord. Predict the future, can you see storms coming? The earth was flat, if you went too far you would fall off. Now the earth is round, if the shape changed again everybody would have start love. The average man can't prove up most of the things that he chooses to speak of, and still run research and find out the root of the truth that you seek of. Scholars teach in universities and claim that they're smart and cunning. Tell them find a cure when we sneeze and that's when their nose stop running. And the rich get stitched up when we get cut. Wanna heal them broken bones in the bush with the wet mud. Can you re-science? Can you re-stars? Can you make peace? Can you fight war? Can you milk cows, even though you drive cars? Can you survive against all odds now? Wrote the Quran, and was it a lightning storm that gave birth to the earth and then dinosaurs were born? Who made up words? Who made up numbers? And what kind of spell is mankind under? Everything on the planet we preserve and can it. Microwave it, try it, no matter what, we'll survive it. What's who? What's man? What's human? Anything along the land we consuming, eating, deleting, ruin. Trying to get paper, what? Gotta have land, gotta have acres, so I can sit back like Jack Nicholson, watch play the game like the Lakers. In a world full of 52 fakers, gypsies, seances, mystical prayers. You superstitious, throw soul over your shoulders, make a wish for the day, cuz like somebody got a doll of me, sticking needles in my artery, but I can't feel it. Sometimes it's like part of me, but I got a real big spirit, a fearless, a fearless. Don't you try to grab hold of my soul. Like a military soldier since 7 years old, I held real dead bodies in my arms, felt their body turn cold. Oh, why are we born in the first place if this is how we gotta go? Dang. Savali, patience. Yeah. Patience op NPO Radio 1. Naas en Damien waren dat. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar Docs, een podcast van de NTR en VPRO. In deze aflevering hoor je het verhaal over een actie voor vluchtelingen, georganiseerd door Anne. Zij werkt bij Stichting ISRA, een vrijwilligersorganisatie die Palestijnse vluchtelingen helpt. En in januari liep radiomaker Richard den Haring met haar mee en ging met haar stichting mee op reis. Luister naar de winteractie van Anne. Eind vorig jaar sprak ik in de kroeg af met Anne. Ik ben 43 jaar en online marketeer. En daarnaast studeer ik Midden-Oostenstudies aan de UvA. Dus ik heb het druk. Ik had Anne al jaren niet meer gezien. We zitten wat te kletsen en op een bepaald moment vertelt ze over Stichting ISRA. Een Nederlandse organisatie die Palestijnse vluchtelingen helpt. En waarvoor Anne vrijwilligerswerk doet. En waarom zet je je in voor Palestijnse vluchtelingen? Hoe zeg je dat? Ik ben gewoon opgevoed als iemand die een hekel heeft aan onrecht. En de Palestijnse zaak is alleen maar onrecht. Vanaf de oprichting van de staat Israël in 1948 komt een stroom Palestijnse vluchtelingen op gang. Mensen die ooit de originele bewoners van het land waren, die zijn in 1948 grotendeels verdreven uit hun land. En leven nu al 75 jaar met een vluchtelingenstatus. En dat voelt voor mij ontzettend onrechtvaardig. Ja. Anne vertrekt in januari van dit jaar met een team van de stichting naar Libanon voor de jaarlijkse winteractie. Ja, de winteractie is een campagne waar we uiteraard eerst in Nederland campagne voor voeren. Hè, dat we hopen dat mensen willen bijdragen daaraan. En vervolgens voeren we hem uit in Gaza, Turkije en in Libanon. In de vluchtelingenkampen. Bij de winteractie gaat het vooral om het leveren van praktische noodhulp. Het gaat om voedselpakketten, het gaat om matrassen en dekens en het gaat om diesel. En ik realiseer me steeds vaker dat diesel niet heel aantrekkelijk klinkt, maar diesel is nodig om kachels te laten branden. Dus het is een heel belangrijk onderdeel van het overleven, namelijk als je in een tentenkamp woont. Dus dat delen wij uit in de winteractie. De komende winteractie in Libanon is extra bijzonder. Ja, want dit jaar is het de bedoeling dat we zelf een nacht in een tentenkamp verblijven om te voelen hoe dat is. Naast Anne gaat ook Tigo mee. Hij is 19 jaar oud. Ik ben de zoon van Anne. En Charlotte gaat mee, een blonde vrouw uit Noordwijk. Ze is 43 jaar en ook bestuurslid bij Stichting ISRA. Anne heeft mij een paar jaar geleden gevraagd of ik in het bestuur van de stichting wilde komen. Nou, daar heb ik toen volmondig ja tegen gezegd. En, omdat ik vind dat de mens in nood moet je helpen. En ik besluit zelf mee te gaan. We ontmoeten elkaar voor het eerst op de dag van vertrek. Woensdag 11 januari 2023. We hebben om 12 uur op Schiphol afgesproken voor onze vlucht naar Beirut. Het was een nogal hectisch begin met binnenkomen en zo. Het is een uur of 5 'smiddags als we vanaf het vliegtuig richting de douane lopen. Charlotte en ik lopen als eerste door de douane. Na een grondige check van de paspoorten mogen we door. Maar bij Anne en Tigo duurt de controle erg lang. Wij moesten laten zien in welk hotel we gereserveerd hadden. Anders mochten we er niet door. We hadden het adres van het hotel, maar we hadden niet zelf de reservering. Dus ik zei tegen hem, die heb ik niet, ik heb alleen een adres, die is gewoon daar. Maar dat kon niet, dan moest ik maar dat gaan ophalen of aanvragen. Maar ja, ik had geen bereik met mijn telefoon, er was geen wifi op het vliegveld, dus ik wist niet hoe ik dat op moest zoeken. En ik dacht, oh mijn god, gaan we zo beginnen? Anne moet nogmaals het blaadje met het adres van het hotel laten zien. En toen keek hij ernaar en toen deed hij net alsof hij het controleerde, zei hij oké. En toen liet hij ons er wel door. Want blijkbaar werd hij de eerste keer gecontroleerd door iemand hogerop. Die moest geloven dat hij dus inmiddels mijn reservering gezien had en dat hij goed zijn werk had gedaan. En toen mochten we doorlopen, maar er zat mijn hart in mijn keel hoor. Ik dacht echt dat het mis zou gaan of dat er toch iets... En dan doe je niks fout hè. Als we het vliegveld van Beirut uitlopen, is het aardedonker. Dus we konden niet heel veel zien. Omdat het staatsbedrijf ook geen elektriciteit meer kan leveren. Mensen afhankelijk zijn van generatoren. Er hangen overal elektriciteitskabels en mensen met generatoren die hebben licht. Maar verder is het donker. We worden onthaald door Amin. Hij is een belangrijke schakel tussen de stichting en de vluchtelingen. Hij woont ook in Nederland, maar hij is al eerder naar Libanon vertrokken voor de voorbereidingen van de winteractie. Amin is in de 50, draagt een kleine bril en heeft een petje op. Maar wat mij vooral opvalt, is dat hij maar één arm heeft. Maar ondanks dat staat hij erop om mijn koffer aan te nemen. We gaan op weg en komen langs de haven van Beirut. Aan het puin en de bijna volledig weggeblazen silo's kun je nog goed zien wat een impact de ontploffing hier in 2020 heeft gehad. Een enorme explosie in Beirut, Libanon. Je hoort het NOS-journaal van 4 augustus 2020. Het gebeurde aan het einde van de middag in de haven van de stad. Verschillende lokale media melden veel gewonden en veel doden. In de haven van Beirut explodeert 2700 kilo grondstof voor kunstmest. Ambulances rijden af en aan en in de haven brandt het nog steeds. De verwoesting van de haven was de nekslag voor Libanon. Sinds de ramp zijn de prijzen hier vertienvoudigd. Wat we nu begrepen hebben is dat een gemiddeld salaris in Libanon is 1 miljoen tot 1,5 miljoen lira. En dat was in 2019 nog 400 à 500 dollar. En dat is nu ongeveer 40 à 50 dollar. Dus die mensen die hebben gewoon absoluut geen koopkracht meer. En dat geldt niet alleen voor de vluchtelingen, maar eigenlijk voor iedereen die hier leeft. Het is heel stil op straat en dat is over het algemeen geen teken dat het heel welvarend is. En daarom wordt ons nu ook wel met klem aangeraden om ons niet met z'n vieren op straat te begeven. Omdat het ook iets risicovoller voor ons is dan voorheen. Ja, er is heel wat om je over te verbazen. Maar ik denk dat het morgen bij lichten nog veel erger wordt. De volgende ochtend worden we rond 9 uur opgehaald om te ontbijten. Met de auto. Want alles gaat hier met de auto. In het restaurant zitten we aan een lange aaneengeschakelde tafel. Amin en ik zitten tegenover elkaar. Amin is Palestijn en zelf ook vluchteling geweest. Uit Noord-Palestina. Daarom probeert hij nu zoveel mogelijk anderen te helpen. Ik doe elke dag iets met Palestina. Of media, of help aanbieding voor ons volk en binnen Palestina. Amin helpt Palestijnen in Gaza en de westelijke Jordaan-oever, maar ook in de landen daaromheen. In Libanon of in Jordanië of in de wereld. Hij is zelf nooit in Palestina geweest, wat nu de staat Israël is. Maar hij groeide hier, in Libanon, op, in vluchtelingenkamp Shatila, dat aan de rand van Beirut ligt. Ik heb zelf niet gezien Palestina, maar ik leef met het verhaal van Palestina, van mijn ouders en mijn familie. En binnen de kamp, je kunt dag en nacht leven met Palestina. Dansen, muziek, alle Palestijnse vlag op de kamp. Ja, dat is een stukje van Palestina binnen de kamp. Ja. Het is toch wel een goede tijd ook. Ja, die tijd van Palestijnse school is heel mooi. Maar na de periode op de basisschool breekt de Libanese burgeroorlog uit. Toen ik daar was, begon de oorlog. En als hij 19 is, slaat het noodlot toe. Ik heb ook mijn arm kwijtgeraakt in Libanon. Wat gebeurde er dan? Die raket van die tank is gekomen naar ons huis. En dan mijn arm is helemaal is weg van mijn lichaam. Daarna ik heb ik beslissing dat moet weg van Libanon. Ik kan niet meer leven met een arm. Daarom ik heb ik via Rode Kruis naar buiten gegaan. Ja. Kort na de proclamatie werd Israël reeds door enkele regeringen de facto erkend. De vlag met de Davidster is nu nationale vlag geworden. Ook uit andere Europese havens vertrekken schepen met strijdbare mannen, zoals hier uit Marseille. Nog voor het vertrek bereiken hen de berichten over het Egyptische bombardement op Tel Aviv. Ze worden er niet door afgeschrikt. Integendeel, ze verbeiden het ogenblik waarop ook zij zich zullen kunnen wijden aan de opbouw van hun eigen land, de jonge staat Israël. Het uitroepen van de staat Israël is tegelijkertijd de start van het Palestijns-Israëlisch conflict. Door de Palestijnen wordt dat moment ook wel de Nakba genoemd, dus de catastrofe letterlijk. Dit is Erwin van Veen. En ik werk als onderzoeker op het Midden-Oosten voor instituut Klingendaal. Als gevolg van het uitroepen van de staat Israël slaan ongeveer 700.000 Palestijnen op de vlucht. En vandaag de dag zijn dat er ongeveer 5,8 miljoen, dus een stuk meer dan die oorspronkelijke 700.000. En die bevinden zich eigenlijk in een vrij uitzichtloze positie, doordat Israël het hen niet toestaat om terug te keren naar wat nu Israël geworden is. En zelfs hun recht op terugkeer niet erkent, hoewel dat wel in internationaal recht is vastgelegd. Anne de Jong, docent aan de Universiteit van Amsterdam, doet onderzoek naar mensenrechten in conflictgebieden. En ik ben gespecialiseerd in Palestina en Israël. En hoewel we het vaak hebben over Israël versus Palestina, zijn dat niet twee landen naast elkaar die ruzie met elkaar hebben. We hebben een Israël dat geaccepteerd en erkend is door de internationale gemeenschap. En daarnaast heb je de Palestijnse gebieden waarvan de bestaanszekerheid vanaf 1948 tot nu eigenlijk onzeker is. Daarin heb je verschillende Palestijnen die sommigen wonen in Israël met gedeeltelijk burgerrechten, gedeeltelijk niet. Sommigen wonen in de Gazastrook, anderen in de westelijke Jordaanoever. Libanon, Syrië, Jordanië. En een groot gedeelte daarvan zijn nakomelingen van die vluchtelingen in 1948. Ook de ouders van Amin maken onderdeel uit van de vluchtelingenstroom uit 1948. Ze waren toen zelf nog kinderen. Mijn vader was 11 jaar. Mijn moeder was 10 jaar. Zijn ouders woonden in een klein dorp, vlakbij de stad Haifa. Die heet Atira. Het is een klein dorp naast Haifa. Dan gevlucht naar de grens met Libanon. Ze worden op de grens van Israël en Libanon in tenten van de Verenigde Naties opgevangen. Ik heb gehoord van mijn vader dat een United Nations heeft een tenten voor ons gebouwd bij de grens. Het zou om een tijdelijke oplossing gaan van ongeveer een week. Maar dat is niet gebeuren. 7 dagen duurt nu eens 75 jaar. Tot 4 generaties, ja. Ja, en nog het vlucht. In het laatste kamp dat we bezoeken wonen zo'n 200 voornamelijk Syrische vluchtelingen die ook hulp krijgen van Stichting Isra. Die kamp bestaat uit 55 familie ongeveer. Het is hier in de Beka-vallei, in het oosten van Libanon, een stuk kouder dan in Beirut. De lucht is grijs, het miezert en het is een graad of 5. Het is heel koud hier. Het kamp is neergezet door de Verenigde Naties, nu zo'n 9 jaar geleden. De witte, vierkante plastic tenten staan in lange rijen opgesteld. Tussen de tent is een looppad met hier en daar vlonders. Maar meestal is het gewoon aarde en modder waar je op loopt. Anne wil in dit kamp blijven slapen. Maar Amin vindt dat maar niks. Toen die eerst hier gevraagd, ik verbaas. Wat wil je aan het doen in de kamp? Ook de kamphoofden, aan wie Amin het had gevraagd, zien het stuk voor stuk niet zitten. En benadrukken ook dat het gevaarlijk kan zijn. Wat je dat doen is gevaarlijk en ja, beter bij het hotel. Waarom wil je in de kamp? Ik dacht dus als we daar een nacht slapen, dan kunnen we veel beter inventariseren hoe het leven van die mensen er echt uitziet. Maar je weet het, Anne, altijd druk als hij wil iets, die altijd druk. Wat gebeurt er als ze naar bed gaan? Wat gebeurt er met de kinderen? Hoe ziet het ontbijt eruit? Hoe voelt het daar 's nachts? Hoe koud is het dan? Amin kan maar moeilijk nee zeggen tegen Anne. En gaat dan ook overstag. En ik heb dat voor haar gereserveerd, ja. Een van de eerste dingen die we horen in het kamp is dat er een nieuwe maatregel is afgekondigd. Dat had ik zelf niet helemaal meegekregen, maar dat de kinderen hier eigenlijk eerst naar school gingen. Maar dat vanaf maandag dat niet meer kan en ze dus niet meer naar school zullen gaan. De tijdelijke regering van Libanon heeft beslist dat vluchtelingen niet meer naar school mogen. Alleen nog de Libanese kinderen. Ik heb vandaag gezien meer dan 30 kinderen hier. Is echt boos op dat beslissing. Hoe kan breng niet meer die kinderen naar school? Is echt raar. De beslissing van de regering is hard, maar moet wel in de context gezien worden van het feit dat naar schatting een vierde van de inwoners van Libanon nu uit Syrische vluchtelingen bestaat. voor die kinderen is het ook gewoon een moment waarop ze met andere mensen kunnen zijn en misschien nog een soort van lol erin kunnen vinden dat ze gewoon deel zijn van iets. Dus je neemt niet alleen van de kinderen de schooltijd af, je neemt ook tijd af waarop ze vrienden kunnen maken. Kijk, hoe kan die vluchteling leven nog zonder school, zonder verwarming, zonder eigen huis? S'avonds roepen we de kinderen bij elkaar om te komen tekenen in de centrale tent. Nou ja, we werden ontvangen inderdaad in een tent die vrij luxe aanvoelde. Hè? Waar bankkussens lagen van die grondbanken, zeg maar. En waar een kachel brandde op diesel. Voordat we dit kamp inreden, hebben we speelgoed en tekengerij ingekocht. Heb je nog een blaadje voor mij? Het is mooi om te zien hoe alle kinderen over de vloer verspreid in uiterste concentratie aan de slag gaan. Tijdens de avond begint onze chauffeur spontaan te zingen. Hij zingt voor Amin, bijnaam Abu Ibrahim. Als dank voor zijn goede zorg voor de vluchtelingen. De sfeer in de grote tent met snikhete kachel, blije kinderen en glunderende ouders is mooi. Ja, dat was een leuke avond. Maar naarmate de avond vordert, is het tijd om te verkassen naar onze eigen slaapplek. In tegenstelling tot deze tent is dat een zelfgebouwde hut. Het is gewoon alles bij elkaar geraapt dat ze kunnen vinden. Met houten platen en een golfplaten dak. Een soort van mijn schuur is beter geïsoleerd dan ieder huis, iedere tent hier. Kleden als inderdaad deuren of om tochtgaten te dichten, zodat het nog een beetje behagelijk is. Dat is het eigenlijk ook. Een paar matrassen op de grond en slapen maar. Er komen ineens allemaal dingen naar boven waar je nog nooit over na hebt gedacht. En de tocht, er zijn misschien beesten, er zijn allerlei spinnen. En om 1 uur gaat het licht uit. En dan zitten we hier in het donker totdat het weer licht wordt. En die mensen die maken dat iedere dag mee. En wij weten dat we morgen weer naar Beirut gaan en dat we dan weer in een hotel slapen en dat we uit kunnen slapen. Maar voor de mensen die hier wonen is dit het enige uitzicht dat ze hebben. Ook Amin blijft, tegen beter weten in, slapen. Maar voor mijzelf, na 55 jaar en nog een keer terug naar die kamp, is echt raar. Maar ik zal proberen vandaag met jullie om hier bij ze een nacht te slapen. De volgende dag rijden we de Beka-vallei uit. Over het Baalbekgebergte, terug naar de kust om te ontbijten. We dragen nog steeds dezelfde kleding als waar we in geslapen hebben. Met schoenen vol opgedroogde modder. Tijdens het ontbijt kan ik op de wifi in het restaurant alvast wat dingen checken voor dit verhaal. Ik google ook even naar wat algemene informatie over Amin. Op Wikipedia staat dat Amin een Palestijns activist is met de Nederlandse nationaliteit. Hij is in 1967 geboren in Beirut, Libanon. Dan kom ik op een bericht van de Telegraaf van 18 april 2018 met de kop Fondsenwerver Hamas bij workshop Oxfam Novib. De aanleiding van het artikel is een foto van Amin met medewerkers van Oxfam Novib erop, die Amin zelf op zijn Facebookpagina heeft gepubliceerd. Ik heb een foto met de groep en ook met de baas van Novib. En dan de Israëlische lobby, gezien dat ik was op de workshop, heeft een stukje geschreven op mij dat terrorist van Hamas, die was op de workshop. Er worden ook kamervragen gesteld aan de hand van het artikel in de Telegraaf. Bente Becker, Tweede Kamerlid van de VVD, vraagt opheldering aan Sigrid Kaag, toen nog minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Becker wil weten hoe het kan dat iemand van Hamas aanwezig is bij een workshop van Oxfam Novib. En ze wil weten of hij persoonlijk was uitgenodigd. De minister doet navraag bij Oxfam Novib en die neemt meteen afstand van de kwestie. En daarna Novib bang. Hij zegt nee, niet meer te maken met hem. Wij weten het niet dat hij is gekomen. Ja, ja, ik verwacht niet dat zo'n probleem is gekomen. Ja. Want je bent helemaal geen fondsenwerver van Hamas. Nee, helemaal niet. Ik ben geen lid van Hamas. En ik ben ook niet lid van alle Palestijnse partij. Ik ben respect alle Palestijnse partij in Palestina. Maar ik ben solidariteit met ons volk. Ik zit nu in Nederland meer dan 30 jaar. Ik heb geen enkel fout gemaakt. Geen ene stoplicht met rood doorgegaan. Hoe kan ben ik terrorist? Ook Anne kent de berichtgeving over Amin. Ik heb ook gegoogeld. Ik onderzoek ook graag met wie ik zaken doe. Maar het zijn eigenlijk maar een beperkt aantal kanalen die steeds hetzelfde herhalen. En omdat zij het schrijven, wordt het dan ook weer door anderen overgenomen. En dit zijn dezelfde kanalen als waar we voor de Rabobank ons voor moeten verklaren. Want wat moest je verantwoorden aan de Rabobank dan? Toen ik dus gevraagd werd als bestuurslid, had Israël net een brief ontvangen van de Rabobank dat de bankrekening beëindigd zou worden, of de samenwerking met de bank. Ik weet niet meer precies hoe het gepresenteerd werd door de bank. Op aandringen van Stichting Israël wil de Rabobank de huidige rekening toch handhaven. Mits de stichting een CBF-keurmerk regelt. Een keurmerk voor goede doelen. En toen heb ik dus in mijn rol als bestuurslid gezegd, oké, dan gaan we daarvoor zorgen. Maar wij wisten allemaal nog niet precies wat dat inhield. En de Rabobank gaf ons daar in eerste instantie, geloof ik, 3 maanden voor. Terwijl ik nu weet dat het aanvragen van de CBF-keurmerk nog wel minimaal 1,5 jaar in beslag neemt. Een van de eisen om het keurmerk te krijgen is een gecontroleerde jaarrekening. En een jaarrekening controleren waarin geld wordt uitgegeven in probleemgebieden, dat is best wel een lastig proces. Dus het was in eerste instantie al een gigantisch probleem om een accountant te vinden die dat überhaupt aandurfde. Waardoor dat CBF-keurmerk, dat kon gewoon niet binnen 3 maanden behaald worden. En dat blijft zich eigenlijk voortslepen sindsdien. Is het bureaucratisch gedoe van de Rabobank? Of hebben ze een punt? Je zou ook kunnen zeggen, waar rook is, is vuur. Waar is dan rook? Nou ja, het Telegraafbericht waarin Amin beschreven wordt als fondsenwerver Hamas en de Kamervragen. Ja, het lijkt erop dat de Telegraaf en de Rabo in ieder geval zich vooral baseren op nieuwsberichten die steeds te herleiden zijn naar 1 of 2 bronnen. En dat zijn geen vrienden van de Palestijnse kwestie. En Amin is gewoon een hoge boom die overal waar Palestina het onderwerp is aanwezig is. Demonstraties, lezingen. En daar is een paar keer negatief over geschreven. Of hij is geassocieerd met Hamas. En dat gaat vervolgens op internet een eigen leven leiden. Volgens Erwin van Veen van Instituut Klingendaal krijgt de Palestijnse situatie te weinig prioriteit. Ja, er staat niet genoeg op het spel. Het is voor de Israëli's makkelijk en kost weinig om de bezetting voor te laten duren, omdat ze geen tegenspel krijgen, nog van de internationale gemeenschap, nog van de Palestijnse autoriteit. Steeds meer van de bevolking. In Jenin bijvoorbeeld en andere delen van de westelijke Jordaan-oever. Maar daar slaan ze gewoon zo hard op. Tot iedereen die erbij betrokken is, ofwel in de gevangenis zit of doodgeschoten is. Ook Anne de Jong, docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, ziet de situatie somber in. Als je kijkt naar het huidige kabinet van Netanyahu, dan hou ik mijn hart vast, ook voor militair ingrijpen in de Gazastrook en de Westbank, in de Westelijke Jordaan-oever. Maar ze ziet aan de andere kant ook positieve ontwikkelingen. Als je kijkt naar hoe Palestijnen überhaupt erkend worden als zijnde vluchtelingen, als zijnde mensen in een onderdrukt gebied en mensen van wie de mensenrechten in ieder geval niet geëerd worden, en dan zie je dat er wereldwijd wel veel meer aandacht voor is. Het debat is op gang. Palestijnen komen meer in beeld met persoonlijke verhalen, met de schrijnende situatie waarin ze daadwerkelijk leven, in plaats van het politieke verhaal alleen. En ze ziet dat er ook steeds meer Israëli's zijn die zeggen, dit is niet de staat die ik voor ogen had. Dit is niet de staat wat het zionisme in hun ogen zou moeten zijn. En die in opstand komen omdat ze zeggen, Voor die personen zou Israël het licht onder de naties moeten zijn en juist meer rechtvaardig moeten zijn. En ik denk dat die veranderingen reden zijn voor licht optimisme, omdat in ieder geval de realiteit meer overeenkomt met het verhaal op dit moment. Anne de Jong leerde Amin 13 jaar geleden kennen, tijdens een actie. In 2007 heeft Israël een bijna complete blokkade om Israël heen gemaakt. Waardoor alle goederen, medicijnen, maar ook mensen in en uit het gebied eigenlijk werden gecontroleerd door Israël. Om de blokkade te omzeilen vertrekt in 2010 een vloot met 7 boten vol hulpgoederen richting de Gazastrook. Precies, we hebben 7 boten verzamelen. Amin vaart mee met een eigen boot, de 8000. Ik heb zelf die naam gekozen. De naam verwijst naar het aantal Palestijnen dat volgens Amin gevangen zit in Israël. Door het aantal van de gevangenis in Palestina. De gehele vloot is van tevoren gekeurd. Dus de goederen die ze vervoeren, maar ook de mensen zelf. Iedereen was duidelijk wie er was, wat er aan boord was. Journalisten gingen mee. Ook Anne de Jong zelf vaart mee. Toen 29 jaar en nog PhD-student. En zo zijn wij met een boot, de Challenger One, vanuit Griekenland naar de Gazastrook gevaren. En in de vroege ochtend stond ik op het dek een sigaret te roken. 31 mei om 5 uur 's morgen. Het werd net ochtend, het was moslimgebert. Ik zat op een kleinere boot naast de Mavi Marmara. Ik stond daar eigenlijk heel ontspannen een beetje te kijken. Er waren toen al wel 2 grote marineboten achter ons en een helikopter boven ons. Je hoort het geluid van een YouTube-video, gefilmd vanaf de boot. En zonder waarschuwing, zonder provocatie, zonder dat er op dat moment iets aan de hand was, werd er geschoten vanuit de helikopter. En toen zijn de eerste slachtoffers gevallen op de Mavi Marmara. De Turkse boot, maar die zit in de boot, is 400 mensen van verschillende, van hele wereld. En ik heb gezien ook die soldaat, de Israëlische soldaat, schieten mensen. 10 mensen worden doodgeschoten. Dan ziet Amin dat de soldaten op zijn boot springen, terwijl ze waarschuwingsschoten lossen. En toen wij dat zien, die Israëlische marine springt naar ons boot met wapen. En daarna heeft al die mensen geboeid. Het duurde echt even, ik weet niet hoe lang het zou zijn geweest, maar een minuut voor ik door had waar ik überhaupt naar keek. Dat ik echt denk, er wordt hier geschoten vanuit een helikopter op ongewapende mensen op een boot die zich aangekondigd en kenbaar hebben gemaakt. Het was een legereenheid, gemaskerd, dus ze hadden bivakmutsen op. Ze noemden zichzelf bij de nummers die ze op hun arm droegen. Als je genoeg van mijn vakgebied weet, dan stelt dat niet veel goed voor. Want het is natuurlijk ook om te voorkomen dat ze individueel later aangeklaagd kunnen worden voor eventuele misstanden of misdrijven die niet in dit soort situaties mogen. Ik werd geboeid aan mijn handen en aan mijn voeten en kreeg een kap op mijn hoofd. Werd losgemaakt van de groep en ik en een van de Joodse Israëlische initiatiefnemers van de flotilla werden apart genomen en ondervraagd daarin. Ook Amin wordt ondervraagd. 3 uur lang. Veel gevraagd. Waar kom je vandaan? Wie hebt jou hier gebracht? Waarom kom je bij Israëlische staat? Je bent onrecht gekomen. En hij wordt heel grondig gevisiteerd. Ali, gaat je een lichaam? Daarna zijn we tegen ons wil naar Ashdod, naar een haven in Israël gebracht. Toen ik daar is gekomen, ik heb een kleine vlag in mijn jas. En de Israëlische soldaat zegt voor mij, doet jouw hoofd naar beneden, niet naar boven. Ik doe per se mijn hoofd helemaal boven. En ik heb ook die kleine vlag, Palestijnse, zo, zwaait in de strand. En daarna is Israël gelijk opgebakt. Hij bang van een kleine Palestijnse vlag. Zo bang. De Freedom Flotilla van 2010 eindigt voor de bemanning in een gevangenis in het zuiden van Israël. Ik zelf heb 7 dagen in de Israëlische gevangenis gezeten. Met enorm onder druk gezet. Waar veel mensen hebben getekend dat ze dus illegaal Israël in waren gekomen. Ik heb niet getekend. Ook Amin weigert te tekenen. Ik heb ook dat niet gedaan. Geen contact in eerste instantie met een advocaat, dan wel ambassade. Maar wat ze eigenlijk het allerergst vinden, is dat ze steeds wakker worden gemaakt. Waardoor je op een gegeven moment echt uitputtingsverschijnselen krijgt. Het licht bleef aan. Steeds naast je bed af wakker worden. Dat is een uitputtingsslag van je welste. De volgende dag hoort Amin iemand roepen. En dan ik heb gehoord, er is iemand hier van Nederland. En dan ik heb gehoord dat ze mensen praat over Nederland. En dan hij spreekt Engels. Any people here from Dutch citizen? Ik zeg dat ja, I am from Nederland. En hij vraagt me, you are sure from Holland? Ik zeg yes, I am sure from Holland. De ambassademedewerkers leggen uit dat ze hier zijn om hem te helpen. En dat ze van een van de dochters van Amin hebben vernomen dat hij dagelijks medicijnen slikt. Wat wil je van mij? Ik kom hier om jou te helpen. Ze vertellen aan Amin dat hij ook een brief kan sturen naar zijn dochter, als hij dat wil. En dan ik heb geschreven aan mijn dochter, ik hou van jou, ik hou van moeder, ik heb ook andere dochter. Niet moeilijk doen, ik zal inshallah binnenkort terugkomen naar huis. Dankzij de Nederlandse ambassade komt Amin vrij en kan hij weer naar huis. Hij vliegt van Tel Aviv naar Istanbul, maar daar moet hij even wachten op een andere Nederlander die bij de hulpactie is gearresteerd. En dan hij zegt, Anna de Jong. Ik zeg, ik ken haar niet, maar gelukkig dat het niet alleen. Ik vond het heel tekenend dat hoewel we allemaal moe en uitgeput waren, hij gelijk heel erg vaderlijk. Dus gaat het goed en heb je iets nodig? Wat ik denk heel erg tekenend is voor zijn karakter. En daarnaast hebben we vooral al van tevoren heel erg besproken van goh, wat wil je wel en wat wil je niet als we zo in Nederland zijn. Ja, we zijn niet naïef, we wisten ook dat hij anders neer zou worden gezet in de Nederlandse media. Ik heb hem ook gevraagd van, is er iets wat je wil van mij, dat ik kan zeggen. Ik weet dat hij daar niet als extremist of als terrorist of überhaupt als iets anders dan een mensenrechtenactivist stond. Hoe weet je dat dan, dat hij geen terrorist is? Omdat als je hoeft niet lang met Amin, bij Amin te zijn om te weten dat het hem echt om het menselijke aspect te doen is. En natuurlijk heeft hij daar persoonlijke banden mee. Maar er zijn mensen over wie ik twijfel. Er zijn ook mensen met wie ik onderzoek doe, die wel degelijk betrokken zijn of sympathieën hebben voor gewapend verzet. En ik denk dat je niet al te veel tijd met Amin nodig hebt om te weten dat puur uit menslievendheid gebeurt. Op 16 juni ontvangt de stichting weer een brief van de Rabobank, waarin de bank aankondigt dat ze hun rekening gaan opheffen. Maar dit keer was het binnen 2 weken. Dus per 1 juli. Wat deden jullie toen? Nou, we hadden net de jaarverslagen afgerond. En we waren begonnen met het proces van het compleet maken van alle controledocumenten. Zodat we eventueel later weer een bankrekening konden krijgen met het keurmerk op zak. En is dat gelukt? Nee. Want nog geen week later, het was 5 dagen later, had ik een telefonische afspraak met de advocaten van de stichting en met onze penningmeester. Zij is de dochter van Amin en ik kon haar toen niet bereiken. Dus ik heb het gesprek alleen gedaan. En toen ik ophing, belde haar zus dat er een squadteam van het field was binnengevallen op het kantoor van de stichting en bij Amin thuis. En dat hij en zijn dochter beide waren gearresteerd. Een man van 55 en zijn dochter van 25 uit Leidschendam zijn aangehouden op verdenking van financiering van Hamas. Ze zouden 5,5 miljoen euro hebben overgemaakt aan organisaties die gelieerd zijn aan deze Palestijnse terreurorganisatie. Ik begrijp van de advocaat van de stichting dat het onderzoek nog loopt en dat er nog weinig bekend is over de verdenking. Verder wil hij er in dit stadium niets over zeggen. Ook onderzoeker Anne de Jong wil liever niet reageren zolang het proces niet is afgerond. De arrestatie komt voor iedereen, ook voor mij, volstrekt onverwachts. Maar wat doet het nieuws met Anne? Ja, ik ben in shock. En, Charlotte en Tycho en mijn collega's, Amar en Samar, we zijn allemaal in shock. We hebben keihard gewerkt voor deze stichting en we weten niet anders dan dat we heel goed werk deden. En dit nieuws komt echt als, als een donderslag bij heldere hemel. Heeft Amin dan toch banden met Hamas? Ondanks zijn stellige ontkenning? Ik kan het beeld dat ik in Libanon van hem heb gekregen slecht rijmen met de informatie die ik nu heb. Ik besluit te bellen met Erwin van Veen, van Klingendaal, om hem te vragen hoe hij hier tegenaan kijkt. Hij ziet de tegenstelling iets minder scherp. In zijn ogen is het een denkbaar scenario dat Amin zowel humanitaire motieven als verzetsmotieven heeft. Gezien de dramatische situatie in Gaza, in humanitaire zin, maar ook in politieke zin, is die combinatie natuurlijk niet uit te sluiten. Dus ik zou me zelfs kunnen voorstellen dat daar met de tijd enig begrip voor ontstaat. De VN roept natuurlijk al jaren dat Gaza een soort van openluchtgevangenis is met enorm slechte leefomstandigheden. We kennen allemaal de gruwelverhalen. En de situatie wordt natuurlijk al decennia, en zeker sinds 2005, 2006, in stand gehouden door zowel Israël als Egypte. Dus dat is, het is wat complexer dan dat het echt een situatie is van bedrog. Hoewel dat op het eerste gezicht wel de eerste emotie is die het zal oproepen. Maar goed, we hebben geen bankrekening meer. Dus we kunnen geen hulp meer verlenen. En de 1500 weeskinderen in Gaza die maandelijks een bijdrage ontvingen van onze donateurs als een soort foster parents plan, die staan er nu alleen voor. En dat is echt verschrikkelijk. Luisteren naar de winteractie van Anne. Meer bijzondere audiodocumentaires vind je in je favoriete podcast-app. Zoek daarvoor op Docs. People, nothing will drag you down. NPO Radio 1. Je hoorde People Help the People. De Nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. We hebben allemaal wel vragen die opeens in ons opkomen, die je ook niet zomaar kan googlen. Ja, maar wat doe je dan? Dan bericht je de makers van Alledaagse Vragen die dit voor je gaan oplossen. En vandaag gaat de vraag dan ook over tennis. Dit is een podcast van NPO Luister en BNNVARA. Hey, Maas hier. Ik vroeg me af waarom de score bij tennis gaat zoals die gaat. Van love naar 15, naar 30, naar 40. Ik heb er nog geen logica in kunnen vinden. Alledaagse Vragen. NPO Luister. Maas uit Amsterdam, dankjewel voor het insturen van je vraag. Ja, deze week vindt natuurlijk de tennisfinale van de US Open plaats. Merel, ben jij eigenlijk een tennisliefhebber? Nee. Nee? Kort maar krachtig, nee. Maar ik moet erbij zeggen, wat ik wel leuk vind aan tennis, aangezien het tot de topsporten hoort, dat ik wel het idee heb dat bijvoorbeeld vrouwen tennis echt gewoon wel een serieus genomen sport is. Ja. Anders dan bijvoorbeeld bij vrouwenvoetbal. Ja. Dat nu pas een beetje opkoming is. Nee, dat is, daar heb je al gelijk in. Denk ik, voor mij was het echt al lang daarvoor was vrouwentennis ook al echt een topsport. Werd het werd gewoon niet zo neerbuigend over gedaan. Of wordt niet zo neerbuigend over gedaan. Volgens mij verdienen ze wel nog steeds minder. Dat weet ik niet zeker, maar het zou me niks verbazen. Nou, terug naar de vraag van Maas. Ja, de tennisregels zijn dus blijkbaar behoorlijk verwarrend. Vond ik zelf ook wel, voordat ik het spel kende en speelde. Maar cabaretier Martijn de Koning heeft er ooit wat over gezegd. En die valt denk ik wel goed samen wat die verwarring nu precies is. Tennis is ook verzonnen door de grootste valsspeler die er ooit in de sport heeft rondgelopen. Dus gewoon een gast, komt niet tegen zijn verlies. Die heeft gewoon ter plekke de regels verzonnen. Komt niet tegen zijn verlies, heeft ter plekke de regels verzonnen. Ging gewoon twee gasten voor het eerst tennissen zo. Pa, pa, en die andere gast, die scoort zo'n punt zo. Boom. En die andere gast zo. Oké, 1-0 voor jou. Nee, 15-0. 15-0 voor mij. 30-0. 30-0 alweer. Lekker bezig, Koertjan. Lekker bezig, 30-0. Wat de fuck is dit nou weer, weet je wel? Begin die ballen goed terug staan, zo bam, op een gegeven moment zo 15-30. En die andere gast scoort nog zo'n punt, zo boom, 30-30. En hij scoort nog zo'n punt, zo bam. Hij is oké, 45-30. Nee, 40-30. 40-30 voor jou. Bij de derde keer is het in één keer 10 punten erbij in plaats van 15. Het is alleen de eerste twee keer zo. Aha. Het gaat niet van 1, 2, 3, 4, maar het gaat met 15, 30, 40. Game. Oké, okay. En een game, dat is goed, toch? Een game is goed. Je moet meerdere games winnen voordat je een set kan winnen. Ja, en als je die set maar hebt. Precies. Mm-hmm. Okay. Heel basaal. Ik doe alsof ik het begrijp, maar ga door. Toch wel een best gek systeem. En om uit te zoeken waar dit vandaan komt, belde ik met Marcella Mesker. Zij is een voormalig toptennister en is tegenwoordig tenniscommentator bij NOS Sport. Oftewel, de persoon die hier alles vanaf weet. Nou ja, tennis is natuurlijk een hele oude sport. En in de 15e eeuw was 60 het centrale getal, zoals je dat eigenlijk nu nog kunt zien op de klok. En de munteenheid van die tijd, die bestond uit een vijftallig stelsel. 15, 30, 45 en 60. En de meest aanmerkelijke of aannemelijke versie van de tennispuntentelling is dat er werd gewed op een wedstrijd. Wedstrijd, zegt het al, wedden. En dan werd er een inzet gedaan bij de netpaal. Inzet, daar komt ook het woordje set vandaan. Ook nog even leuk om te weten. En dan werd er dus een muntje neergelegd. Nou, een muntje van 15 of een muntje van 30 of van 45 of van 60. En zo werd er steeds met een muntje werd er gegokt op wie het punt ging winnen. Oh, wat grappig, want zelfs dat van die munteenheden wist ik niet dat dat zo ingedeeld was. Was dat in Groot-Brittannië? Dat is wel mijn associatie bij tennis. Het komt uit Frankrijk. Oké, zullen ze leuk vinden in Groot-Brittannië. Ja, het is, we hebben veel aan de Britten te danken, maar niet het tennisspel. Dat puntentelsysteem, dat heeft dus een oorsprong in geld en wedden. Want wat grappig. Marcella vertelt mij dat vroeger wedden was echt, nou, dat deden de mensen. Ja, en, dat is wat de mensen deden. In de aflevering over speelkaarten werd ook een hoop gegokt, hoor. Het is toch het primaire tijdsverdrijf van mensen vroeger. We hebben met tennis natuurlijk ook dat gekke juice. Zegt jou dat iets? Ja, juice-kanalen, zeggen mij wat. Ja, dat zijn juice-kanalen. Maar ik heb het nu over juice ook. Je speelt Deuce. Alleen, Deuce. D-E-U-C-E. Nou, anyway, dat heb je dus ook. En dat heb je als je allebei de partijen 40 punten hebben. Dus ja, ik moest ook even aan Marcella vragen, waar komt dat dan vandaan? Juice is natuurlijk ook een gek woord. Dat komt weer uit de Franse taal, waar eigenlijk het tennis ooit in de middeleeuwen is begonnen met het jeu de paume. En ja, dat komt dan weer van de uitdrukking être à deux de jeu. Kortweg werd dat weer deuce in het Engels gemaakt. En dat betekende être à deux de jeu, dat je de jeu, jeu is spel, dat je twee punten achter elkaar moest winnen voor de game. Oké, okay, Aaron, ik wil heel even een woordelijk potje met je tennissen. Is goed. Ik win iets, want ik mag serveren en dat doe ik goed. Dan heb ik 15 punten. Dan heb jij 15 punten. Begin ik dan weer of begin jij dan? In één game serveert één iemand de hele tijd. Dus okay, als dus jij begint, dan blijf je de hele game serveren. Ja, oké. Okay, dus dan ga ik weer serveren en dan win jij. Dan is het 15-15. Oké, okay, tot zover. Ja. En dat kan dus tot 40 gebeuren. Ja. En dan hebben we een deuce, nieuw element, ja, in het spel. En dat is de deuce. Ja. En wat moeten we dan doen? Dan, als je nu die game echt wil winnen, dan moet je twee punten op rij maken. Ah, oké. Okay. Dus dan moet ik twee keer achter elkaar scoren, ja, zeg maar. En als je dat één keer doet, dan heb je voordeel, zoals dat heet, advantage. Ja. En stel, ik maak dan weer een punt, dan staan we weer gelijk op deuce. Dus je moet twee punten achter elkaar, ja, maken om te winnen. En daarom kan tennis oneindig lang duren, in theorie. Mede daardoor, ja. Oké. Okay. Dus, Maas, vandaag zochten we voor je uit hoe tennis aan zijn bijzondere scoresysteem komt. En daarvoor moeten we terug naar de 15e eeuw, waar de geschiedenis van tennis al begint. In die tijd was wedden op wedstrijden namelijk heel belangrijk. En de inzet was toen 15, 30 of 45 cent. En daar komen vermoedelijk de punten vandaan, waarbij 45 uiteindelijk is verbasterd tot 40. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Maar je mag ons ook een mailtje sturen. En dat kan naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De huurprijzen van woningen waren in juli gemiddeld 2% hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS. De stijging is een procentpunt minder dan het jaar daarvoor. Sociale huurwoningen van woningcorporaties werden nauwelijks duurder en soms zelfs goedkoper. Andere huren gingen met gemiddeld zo'n 4% omhoog. De stijging zou veel groter zijn geweest als de huren, net als vroeger, zouden meestijgen met de inflatie. Maar toen die vorig jaar boven de 10% uitkwam, is besloten de huren voortaan te koppelen aan de loonontwikkeling. In de vrije sector mogen de huren nu maximaal 1 procentpunt meer stijgen dan de lonen. De moordenaars van advocaat Derek Wiersum zijn in beeld als verdachten van een eerdere dodelijke schietpartij in Suriname. In mei 2019 werden in Paramaribo twee mensen doodgeschoten vanuit een rijdende auto. Toen bleek dat een Nederlandse drugsbende achter de liquidatie zat, vroeg de Surinaamse politie hulp aan Nederland. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar Moreno B. en Guillermo B., die allebei een celstraf van 30 jaar uitzitten voor de moord op de advocaat. Die werd doodgeschoten in Amsterdam in september 2019, dus enkele maanden na de liquidatie in Paramaribo. Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland met gemak gewonnen. In Eindhoven werd het gisteravond 3-0 voor Oranje, dankzij treffers van De Roon, Gakpo en Weghorst, allemaal in de eerste helft. Nederland heeft in groep B nu 6 punten uit 3 duels en staat ermee tweede achter Frankrijk, dat gisteravond met 2-0 won van Ierland. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 14 en 19 graden. Daarna opnieuw een zonnige en hete dag. Op veel plaatsen wordt het 29 tot 31 graden. Ook in het weekend is het nog zomers warm, met lokaal tropische temperaturen. Er is wat meer bewolking en zaterdagochtend kan het een tijdje mistig zijn. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Hallo, we hebben nog een mooi laatste uur te gaan in de nacht van Omroep Zwart. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Zo bel ik straks met Laurens Pel van Stichting Eerlijk Bieden over het rapport over discriminatie op de woningmarkt van het ministerie van Volkshuisvesting dat vandaag of donderdag gepresenteerd werd. Maar eerst een bijzondere podcast. Voor ons hier bij Omroep Zwart zijn alle studenten, ongeacht of je nou mbo, hbo of de universiteit doet, een winnaar. Om het even in het thema van winnaars te houden, gaan we luisteren naar Druk in het hoofd van kampioenen. In deze aflevering van Druk praat Erik Dijkstra met topsporters over hun ervaringen met winnen. Dit is Druk in het hoofd van kampioenen. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, ik wilde winnen. Ik hield van winnen. Dat was het enige waar ik eigenlijk voor leefde 32 jaar lang. Winnen? Winnen. Heel veel sporters die ik heb gesproken, die zeggen ik wil het beste uit mezelf halen. Dat vind ik het belangrijkste. Dat vind ik zo zwak. Ja? Ja, je bent toch topsporter. Je gaat toch niet, ik wil het beste uit mezelf halen. Je bent toch je helemaal kapot aan het trainen. Dan doe je dat toch niet om het beste uit jezelf te halen. Voor mij is het beste uit mezelf halen om naar huis te gaan met goud. Topsporters die waren ook dan bevriend met collega's en die gunden elkaar wat. Nou, ik gunde niemand wat. Ik zaag liever de benen van mijn tegenstander eraf dan dat hij van me zou winnen. Dit is de podcast Druk. Daarin praat ik, Erik Dijkstra, met 9 van onze grootste kampioenen over de mentale uitdagingen van topsport. Als klein kind droomde ik er ook altijd van om topsporter te worden. En meestal zag ik mezelf dan in een vol stadion met aan het einde van die droom een gigantische beker in mijn handen. Op handen gedragen worden door ploeggenoten en publiek. Maar dat beeld begint inmiddels aardige scheuren te vertonen. Er zijn namelijk meer weken, soms zelfs jaren, waarin je niet wint. En ook in die periodes moet je er alles voor blijven geven. Maar als die dalen zo diep zijn, hoe hoog moet je nou wel niet pieken om het toch nog leuk te houden? En wat zorgt er dan voor dat je toch door blijft gaan? Is dat het goud, het geld, de roem? Deze vierde aflevering van Druk gaat over winnen. Femke Heemskerk zwemt hier naar het goud. Goud, niet Kim Han in Tokio. Suzanne Schulte, die gaat het doen. Ze gaat de gouden medaille pakken. Ze heeft hem. Niet Kim Han, wat is er leuk aan topsporter zijn? Ik vind het gewoon super mooi om gewoon een doel te stellen en daar volle bak naartoe te werken. Gewoon dat proces beter worden. En plus, ik denk dat er met weinig dingen in het leven iets zo helder is of je het goed gedaan hebt als met sport. Kijk, als je bijvoorbeeld, ik wil noemen iets, vakkenvullen bent. Ja, of je heel goed je werk doet of niet, het maakt niet zo heel veel uit. Mits het natuurlijk maar goed genoeg is. Maar met sport is gewoon, ja, of je je werk goed uitvoert. Je hebt meteen een heel duidelijk resultaat. Ik denk dat weinig dingen me zo'n euforisch gevoel kunnen geven, zo'n gevoel van voldoening als sport. Epke, als je zo terugkijkt, hè, wat is er leuk aan topsporter zijn? Ja, wat daar leuk aan is denk ik de grens opzoeken. Boven jezelf uitstijgen. En steeds een klein stapje beter worden. Daar ligt volgens mij, voor mij in ieder geval, het topsport. Je hebt een bepaald doel en daar ga je nog volle bak voor elke dag weer. Elke minuut, zeg maar. En ja, om te kijken hoe ver je het kunt pushen of zo. Dat vond ik het mooie van topsport. Maar wat vind je dan belangrijker? Jezelf verbeteren of winnen? Is allebei wel lekker. Ja, dat is net als de discussie, wil je mooi verliezen of lelijk winnen? Ja, op een wedstrijddag, ja, als ik met een paar fouten de finale win... Ja, dan ga ik de dag erna wel kijken hoe gaat de volgende keer beter. Maar als ik dan tweede word en ik heb een aantal dingen die echt heel goed gingen... of ik word vierde, dan kan ik daar ook wel van genieten. Van denk van, oh, dit ging goed, of dan kun je wel naar het proces kijken. Maar ja, uiteindelijk sta je in wedstrijd niet aan de start... in de hoop dat ik zesde word. Ja, op zondag wil je gewoon winnen. Femke Heemskerk, wat is er leuk aan topsporter zijn? Voor mij was het niet echt van ik wil topsporter worden... maar ik ben daar een beetje meer ingerold. Dus ik werd gescout en toen bleek ik dus wel echt goed in zwemmen. En ik vond zwemmen aan zich natuurlijk heel leuk. Ik was altijd al aangetrokken tot water. Maar het is ook dat je ergens goed in bent en beter in kunt worden. En daar dan steeds op elke andere manier naar kijken... van waar kan ik nog beter worden, waar kan ik nog verbeteren. En ja, dan opeens ben je een topsporter. Maar is dat waar je het voor doet? Om het beste uit jezelf te halen of om de beste te zijn? Nee, wel echt het beste uit mezelf te halen. Winnen is zeker geen motivatie. Nee, maar echt dat plan smeden samen met mijn trainer... om te zorgen op de momenten dat ik er wil staan... dat ik er dan sta in mijn beste vorm. Van Vleuten gaat het dan doen. Van Vleuten. Het is de ratte van Vleuten. Jawel hoor, het is Van Vleuten. Ik moet zeggen, bij Movistar vielen ze ook wel een beetje van de stoel... toen ik had een evaluatie van het afgelopen jaar... en een plan voor volgend jaar. En toen kwam ik alweer met... ik wil nog aan mijn explosiviteit gaan werken. En dan is dat wel heel erg hilarisch volgens mij... dat ik met mijn 40 jaar nog even met een lijstje doelen aan kom zetten... waar ik in mijn laatste jaar nog aan wil gaan werken. Maar het leukste vind je dus eigenlijk steeds zelf beter worden. Ja, en heel hard zwemmen is echt een heel lekker gevoel. Dus dat je echt de macht hebt over het water... en dat alles efficiënt naar voren gaat. En dat ja, als je echt in topvorm bent... dat je dan echt eigenlijk met twee vingers in je neus... gewoon zo makkelijk je tijden kunt halen. Ja, dat is wel een heel lekker gevoel. En ik vind het ook heel lekker dat je met je hoofd in het water bent. Dus je bent ook een beetje de hele tijd met jezelf... in plaats van overal prikkels van buitenaf. Lekker met jezelf bezig zijn. Beter worden. Om eerlijk te zijn was ik verrast... door de hoeveelheid sporters met vergelijkbare antwoorden... Als toeschouwer leef ik al mijn hele leven met het idee dat sporters maar één doel hebben. Winnen ten koste van alles. Maar kennelijk zijn er ook veel atleten die vooral voldoening halen uit het proces. Jezelf verbeteren is belangrijker dan winnen. Al zijn er ook sporters die daar echt anders over denken. Twee van hen zijn shorttrackster Suzanne Schulting en judoka Henk Grol. Of waar deed jij het voor? Waarom deed je het? Ja, ik wilde winnen. Ik hield van winnen. Dat was het enige waar ik eigenlijk voor leefde 32 jaar lang. Winnen. Niet zozeer, natuurlijk wilde ik wedstrijd Olympisch kampioen, maar ik wilde gewoon winnen. Ik vond winnen mooi. Ik spreek ook wel eens topsporters die zeggen... ja, ik wil mezelf verbeteren. Daar gaat het mij om. Maar jij zegt winnen. Ik wilde winnen. En dan topsporters die waren ook dan bevriend met collega's... en die gunden elkaar wat. Nou, ik gunde niemand wat. Ik zaag liever de benen van mijn tegenstander eraf... dan dat hij van me zou winnen. Ja, nee, ik stond daar heel anders in. Waar doe je het dan voor? Voor het goud. Voor de winst? Ja, voor dat gevoel wat je daar krijgt als je wint. Want dat is gevoel, dat is het allerbeste gevoel wat er is. En dat is heel, kan dat ook niet echt uitleggen. Maar dat gevoel, dat is elke keer, dat is waar je het voor doet. En dat is ook waar je weet ook dat je het daarvoor doet. Schulting leidt, de bel, nog twee keer links en je bent er, Schulting. Vooruit, naar voren nu, hou stand, ze vallen allemaal. Suzanne Schulting gaat het doen, ze gaat de gouden medaille pakken. Ze heeft hem, een ongelooflijke stunt van Suzanne Schulting. Ze pakt de gouden medaille op de 1000 meter. Heel veel sporters die ik heb gesproken, die zeggen... ik wil het beste uit mezelf halen. Dat vind ik het belangrijkste. Dat vind ik zo zwak. Ja? Ja, je bent toch topsporter. Je gaat toch niet, ik wil het beste uit mezelf halen. Je bent toch aan het elke dag hier je helemaal kapot aan het trainen. Je bent mentaal en fysiek, geef je daar alles voor. Dan doe je dat toch niet om het beste uit jezelf te halen. Voor mij is het beste uit mezelf halen om naar huis te gaan met goud. Maar vind je het zwak als iemand dat zegt? Ik wil mezelf verbeteren. Nee, het is niet zwak. Ik ben mezelf ook aan het verbeteren. Maar ik vind dat je al... Ik vind, en dat is wie ik ben en hoe ik ingesteld sta... ik ga voor goud en voor niks minder. Het zegt niet dat ik het altijd haal, maar dat is wel waar ik voor ga. ik ga niet naar een wedstrijd doen om mezelf te verbeteren en het beste uit mezelf te halen. Nee, ik ga voor goud. En gaat het jou dan om de allerbeste van de wereld te zijn? Gaat het jou dan om roem, om geld? Niet om geld, maar wel om het gevoel van ik ben de allerbeste van de wereld. Hoe voelt dat dan? Ja, dat is echt. Suzanne Schulting wint de 1000 meter. Emoties bij Otter en Schulting. Dan leef je op een soort van wolk. Ja, hoe voelt dat dan? Ja, het is gewoon een verslaving. Een verslaving? Ja, winnen is een verslaving. Ik vind het zo bijzonder, Suzanne, en ik heb veel mensen gesproken. Maar jij bent eigenlijk de eerste die ik spreek, hè, die echt zegt, ik wil gewoon winnen. Ik doe het niet om mezelf te verbeteren, ik wil gewoon winnen. Ja, omdat dat winnen, het gevoel van winnen gewoon het allerbeste gevoel is wat er is. En dat is waar je het voor doet. En ik denk, als je de vraag aan Mathieu van der Poel stelt, aan Sven Kramer, Max Verstappen, ik denk dat zij ook zeggen dat ze het doen voor de winst. Dan is het een kwestie van uitjudoën. Daar is de zoomer. En Henk Grol is Europees kampioen en is daar ongelooflijk blij mee. En die drive, hè? Zou dat jou ook wel eens in de weg? Ja, zat mij verschrikkelijk in de weg. Ja, het heeft mij als persoon ook heel veel pijn gedaan. En ook mentaal was ik continu bezig met winnen. En dat, op een gegeven moment draai je gewoon door. Gewoon, dan gaat het zo ver. Als ik een uur minder slaap, dan kan ik dat niet aan. En ik trainde zo als een bezetene. En ik wilde dan 12 tot 15 keer per week trainen. Dat slaat helemaal nergens op. En dan hield ik ook gewoon 10 jaar vol. Ik was overtraindheid, dat geloofde ik niet. En dat vond ik een fabel. Maar ja, daardoor heb ik natuurlijk heel veel... daar heb ik echt de tol voor moeten betalen. En tot op de dag van vandaag voel ik dat in mijn lichaam. Zit het ook wel eens in de weg? Ja, want soms wil je te graag. Dus dan ben je te gefocust op het te graag willen. En dat kan soms wel eens in de weg zitten in dat je zo gefocust bent. Want ik maak overal een wedstrijdje van. Dus ik maak ook een wedstrijdje van als ik in trainingen wil ik ook de beste zijn. Dat is soms niet altijd realistisch. Maar dat is wel wat ik wil. Dus ja, soms moet je het proces iets meer vertrouwen in plaats van dat je altijd maar bezig bent met de snelste ronde tijd te hebben of de snelste dit of de snelste dat. Ik vond dat strijden gewoon mooi. Gewoon van het man tegen man. Als we dan, nu toevallig was het een toernooi in Japan. En ik zag een fysio met een Instagram story. Dus ik reageerde. Weet je, die zat sushi te eten. Ik zei, oh, dat mis ik wel. Niet natuurlijk die sushi, dat mis ik ook. Maar gewoon dan daar met zo'n ploegje in de metro. Weet je, hier een pak op je rug. En dan kwam er daar zo'n dojo binnen in Japan. En dan kom je hun territorium binnen. Ja, dan ging ik gewoon. Dat was voor mij gewoon het mooiste wat er was. Dan ging ze proberen gewoon hun eigen dojo gewoon stuk te maken. Dan kreeg je een rood bandje om. Dan moest je blijven staan. Dus dan maakte je bijvoorbeeld 15 potjes voor 5 minuten. En dan mocht je er niet vanaf. Omdat je dan buitenlander was, rood bandje. Dan mocht je niet aan de kant staan. Dus dan moest je achter elkaar door. Dus je moest op de mat blijven staan? Je moest op de mat blijven staan. Ja, 12 keer 5. En dan gingen ze je natuurlijk proberen kapot te maken. Dan wilden ze je natuurlijk gewoon gooien en gewoon stuk maken. Maar dit zijn potjes zonder camera's, hè? Ja, gewoon, zonder camera's, gewoon de mat. Gewoon, weet ik veel, 80, 100 man tegelijk. En je blijft dan staan in het midden. En dan 5 minuten. En dan gaat de gong. Nou, dan komen ze naar je toe rennen. Maar het mooiste is als je daar staat, dat niemand naar jou toe komt. Dat er 100 man staan, dat je denkt, ja, die gast, daar heb ik geen zin in. Nou, dat had ik. En dat vond ik mooi. Dan ging ik ze ophalen. En dan sloeg die Japanse coach, die pakte dan een stok. En die sloeg ze met een stok naar mij toe. Maar als ik ergens als 2 weken in de universiteit was, dan had ik geen tegenstanders meer. Ik ben ooit 3 weken ergens geweest. En dan was je op maandag, kwam je binnen en zag je, oh nee, hij is er weer. Dan zag je ze wel gewoon kijken. Ja, dat is natuurlijk helemaal geen zin in, want ik had een stijl, weet je. Ik was gewoon een botte bijlwerk daar. Er was niks technisch judo. Ik was er gewoon kapot aan het maken. Dan moest ik gewoon die coach en dat ging ze gewoon niet meer tegen me. En die coach moest dan met een stok kloppen? Ja, dan sloeg ze gewoon met een stok naar me toe. Ja. Of zo. Dan een schreeuw, weet je. Dan, kut, weet je. Dan stond er eentje. Ja, kut, nou, ga dan wel, weet je wel. Maar was jij dan buiten het zicht van die camera's in die dojo's, was jij dan eigenlijk nog beter? Ja, maar nog gekker ook, want dan mocht ik natuurlijk ook wat asociaal doen. Dus ik heb uitgedeeld, maar ook echt ontvangen. Ja. In Korea, ik ben ook echt een Koreaan heeft mij echt serieus zo'n harde kopstoot gegeven dat ik naar de plastic chirurg moest. Alles moest reconstructie. Ja, toen heb ik hem dwars door het pakket gegooid. Het was echt oorlog. Het was echt oorlog. Altijd bezig zijn met winnen. Met de beste te zijn. Zelfs op trainingen. Je tegenstanders zo bang maken dat ze met een stok naar je toe geslagen moeten worden. En ook als dat allemaal ten koste gaat van jezelf. Suzanne Schulting en Henk Grol, geboren winnaars. Maar geldt het eigenlijk voor alle sporters? Moet je geboren worden als winnaar om op het hoogste niveau te kunnen presteren? Een gouden medaille voor Tiam en dit is de zilveren medaille voor Anouk Vetter. En wat is dit een mooi verhaal. Maar ben je nou topsporter om te winnen of om jezelf te verbeteren? Nu, dit moment van mijn carrière, om te winnen. Maar dit is echt pas van vorig jaar, tijdens na de Spelen. Omdat ik zo dichtbij goud ben. Nu heb ik wel zoiets, ik ga er alles aan doen om te winnen. Maar tot mijn 27e deed ik het alleen maar om mezelf te verbeteren. En dat was ook een beetje omdat ik mezelf nooit als kampioen zag. Ik zag mezelf eigenlijk meestrijden voor de top 5. Ik durfde niet echt te dromen voor medailles. Helemaal geen Olympische medaille. En nu denk je gewoon, ik ben ook op een leeftijd van, mezelf verbeteren is voorbij, winnen. Ja, nou meer omdat ik misschien eindelijk na 2 keer zilver op een mondiaal toernooi, dat ik nu eindelijk denk van, maar waarom zou je niet kunnen winnen? Ja. Ik denk als je de meeste topsporters vraagt, die zullen altijd al vanaf het begin van hun carrière zeggen, ik ga voor goud. En bij mij, ik heb dat dus nooit gehad. En ik voelde me daar altijd, ik dacht altijd dat dat raar was of zo. Maar voor mij werkt dit. Eerst mezelf verbeteren tot een bepaald niveau. En nu durf ik eindelijk te geloven van, ik kan voor goud. Vind je het ook spannend om te zeggen? Ja, het is niet van nature. Nee, omdat er dan, ik hou niet van druk van buitenaf, omdat ik mezelf al enorme druk opleg. Dus dat probeer ik altijd een beetje, door dit soort uitspraken heb ik het idee dat de pers altijd daar de hele tijd op terugkomt. Dus ik mijd eigenlijk dat soort antwoorden. Ja, Anouk Vetter, dubbele punt. Ik wil goud winnen. Ja, precies. En als ik dan zilver win met een enorm puntaantal, Nederlands record weer, kunnen ze het gaan schrijven van, je hebt teleurgesteld, want je hebt zilver. Ja, daar heb ik dan echt geen zin in. De dynamiek die Anouk Vetter omschrijft blijft me mateloos fascineren. Met prestaties komen verwachtingen en met verwachtingen komt druk. Ik moet terugdenken aan de woorden van Epke Zonderland en Femke Heemskerk eerder deze aflevering. Femke en Epke boekten allebei vroeg in hun carrière al hun allergrootste successen. Femke met het goud op de estafette in 2008 en Epke natuurlijk in Londen, 2012. Ze zouden daarna nooit meer op het hoogste Olympische treetje staan. Maar toch gingen ze door. Ze bleven zich focussen op het verbeteren in plaats van het winnen. En ik herinner me nog goed dat jij op die laatste Olympische Spelen, daar zwem jij een tijd die eigenlijk krankzinnig snel is. Hè? Je zat geloof ik een 10e achter je PR toen. Ja. Maar dat was op die Olympische Spelen, was dat de 6e plek. Heemskerk knokken nu. In het midden, McKeon, die lijkt te gaan winnen. Maar Heemskerk zou dankzij een goede laatste 15 meter nog in de buurt kunnen komen voor een medaille. Het kan nog steeds. Wat wordt het? Het wordt net geen medaille. Het wordt uiteindelijk een 6e plaats. Jij was echt ongelooflijk blij. Ja, omdat ik omdat ik wel gewoon wist, voordat ik had aangetikt, voelde ik eigenlijk al van, ik heb geen fouten gemaakt. Ik had er zin in. Ik was klaar. Ik was vrij. Dan kan je niet meer doen dan tevreden zijn met een 6e plek. Ik had ook wel graag een medaille gewonnen natuurlijk. Dus daar ging ik wel voor. Natuurlijk ga ik winnen. Alleen, ik heb er niks aan om achter het blok te denken, ik ga winnen, ik ga winnen, ik ga winnen, ik moet winnen, ik moet winnen. Ja, dat helpt mij niet. Dat is een gedachte waar ik echt geen zak aan heb. Wat ik heel belangrijk vond voor een toernooi was, dat ik voor die tijd alles had gedaan om op dat moment het beste te worden. En dan kon ik ook naast me leggen als het niet goed ging. Dus daarom was het ook zo belangrijk dat ik altijd wist, ik heb er alles aan gedaan, ga ik ook relaxed die wedstrijd in. Nou, voor zover het relaxed kan, maar kan ik me in ieder geval zelf niks verwijten. En dan denk ik ook van, maar stel je voor als ik dus 2e word en iemand is gewoon echt beter. Die verslaat me gewoon. Ik heb mijn beste oefening van mijn leven gedaan. En hij, had ik het er ook voor over gehad. Daar doe ik het ook voor. Dus uiteindelijk gaat het niet alleen om die titel. Als ik wist om mijn 20e dat ik nooit kampioen zou worden. Maar altijd, of misschien zelfs niet eens een medaille, maar wel een 4e. Had ik het ook gedaan. Ja? Dat weet ik wel zeker, ja. Maar waarom is dan voor jou jezelf verbeteren eigenlijk misschien nog wel belangrijker dan winnen? Omdat dat over jezelf gaat en winnen gaat over anderen. Als ik mezelf altijd moet gaan vergelijken met anderen, dan zie je toch je eigen groei niet. Dat is toch zonde? Ja. Ik denk, ik ben van ver gekomen. Ik zwem na 6 jaar eindelijk weer onder de 53. En ik zwem in de finale wanneer het moet. Zwem ik me op 1 na beste tijd ooit. Ja, ben ik wel gewoon heel trots op. En ik snap dat sommige mensen denken van, waarom is ze er blij mee? Maar dat is dan lekker hun probleem. Ik heb het gevoel dat ik er langzamerhand toch wel wat meer van begin te begrijpen. Misschien is dat focussen op het proces ook wel een soort tactiek. een manier om de verwachtingen te managen. Want wie geen verwachtingen heeft, die kan ook niet teleurgesteld worden. Zonder verwachtingen toch winnen, dat is natuurlijk altijd een lekkere verrassing. Het lijkt een mechanisme dat ervoor zorgt dat de druk behapbaar blijft. Uiteindelijk streven alle sporters naar winst. Maar de wil om te winnen moet je ook weer niet verlammen. Femke Heemskerk liet aan het begin van deze aflevering nog een element vallen, waardoor sporters blijven doen wat ze doen. En dat is een gevoel waar ik als ordinaire zaterdagochtendwielrenner eigenlijk nooit echt bij heb gekund. En dat is het gevoel om in vorm te zijn. Hoe voelt het om echt in vorm te zijn? Ja, dat is wat ik al zei, dat is heel lekker. Omdat je gewoon... En je bent er altijd mee bezig. En als dan alles lukt en je voelt dat alles klopt. Ja, dat is geen woord voor. Dat is gewoon... Dat is echt heel heerlijk. Ja? Ja, dan voel je wel echt aan top of the mountain, ja. Joy wil nog, Joy komt nog, Joy doet het niet. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk doet Susanne Schulting het. Suus houdt huis. En Suus prolongeert haar gouden medaille, haar Olympische titel in Peking. Suzanne, hoe voelt het om echt in vorm te zijn? Oh, dat is zo lekker. Ja, dat is gewoon, komt alles vanzelf, gaat alles makkelijk en dan komt het gewoon. Anouk Vetter draait een geweldige zevenkamp. Veel snelheid in de speer, deze blijft vliegen. Wow, kijk eens hoe ze dat doet. Hoe voelt het om echt in vorm te zijn? Ja, dat is wel lekker. Dat is wel heel lekker. Ik vind het lekkerste gevoel, als je echt fit bent, als je dan gewoon je voeten hard voelt. En dat klinkt heel stom, want voeten, hoezo hard? Als je gewoon zo snel op de grond beweegt, als je zo snel vooruit komt, dat contact zo hard en snel is, dat je vooruit schiet, dat is het lekkerste gevoel ever. Harde voeten. Ja, maar het is ook heel lekker als je heel sterk bent en je raakt die speer en je ziet hem vliegen en vliegen en vliegen. Dat is ook heel lekker. Dat is zo leuk aan meerkamp. Wij kunnen van elk onderdeel kunnen een week genieten als we in vorm zijn. Maar hoe staat het met shorttrackers dan? Wanneer voel je dat echt, ik ben echt in vorm? Nou, dan komen de rondetijden gewoon heel erg makkelijk. Dan hoef je gewoon heel weinig moeite te doen voor bepaalde rondetijden. Je zit dieper, je ziet het in je, als je video's terugkijkt, je zit beter in je houding. En dat voel je ook. Dat alles gewoon makkelijker komt. Daschinski knokt voor wat ze waard is, maar Kiki Bertens stunt. Ze plaatst zich voor het eerst in haar carrière voor de halve finale op een Grand Slam toernooi. Maar wat een weken kent Kiki Bertens. Ze blijft maar winnen. Ze blijft maar stunten. Wanneer was je het beste in vorm? Nou, ik weet niet of ik toen het beste tennis speelde, maar toen ik me wel het beste voelde was ik halve finale in Parijs haalde. Toen ging alles gewoon vanzelf. Je denkt gewoon niet meer over dingen na. Je hoeft niet na te denken van deze slag ga ik zo slaan. Of ik moet iets meer dit of ik moet iets meer dat tijdens de wedstrijd. Het ging gewoon allemaal vanzelf. Eigenlijk op de automatische piloot. En dat is gewoon een heel fijn gevoel. Hoe voelt het om in vorm te zijn? Heerlijk. Ja, dat is echt hemels. Ja? Ja, dat is... Je had af en toe trainingen, dat ging gewoon. Het gebeurde gewoon. Geweldig. Dus daar kon ik echt van genieten. Dat je dan keihard aan het trainen bent en dan voelde het soms zo makkelijk. En dan zweefde je letterlijk door de lucht. Hij moet gaan vliegen. De Flying Dutch komt een hoog. Dubbel salto, dubbel schroef. En hij staat weer. Jawel! Daar deed je het wel voor. Dat was wel... Die wedstrijden zijn ook heel belangrijk, maar die trainingen, dat is wel waar je het voor doet. Maar had je dat ook wel eens bij wedstrijden, dat je echt in vorm was? Wel in vorm, maar weinig dat het zo in de flow ging als wat ik wel eens op de training heb ervaren. Dan had je soms oefeningen bij, met twee vingers in de neus. En het kost je zo weinig moeite, omdat alles technisch ook perfect is. Dat gevoel heb je niet vaak op het toernooi, want het is toch waarschijnlijk die druk die erbij zit. En in een training, dan maak je wat beurtjes en dan neem je even rust. En op het moment dat je wil, dan doe je oefening. Dat is gewoon perfect. Dat ga je nooit creëren op een wedstrijd. Dus op een wedstrijd lukt me eigenlijk nooit om zo goed te zijn als ik wel eens op een training was. Ik vind wel een fascinerend idee. Dat de allermooiste oefeningen, die heb je dus eigenlijk geturnd op een regenachtige donderdagochtend. Ja, met alleen Daniel erbij waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Gewoon in de turnhal. En ook als je kijkt naar... De Olympische Spelen van Londen, heb ik tussen de kwalificatie en de finale heb ik 5 oefeningen kunnen doen. Nou, op één na waren ze allemaal beter dan die finale oefening. Weet je wel? Dat gewoon in de training dan is het gewoon, nou ja, één rekstok. Hij veert zo. Je hebt een aantal beuren om dat goed aan te voelen. En dan de voorwaarden zijn perfect. En ja, die rekstok in de wedstrijdhal, die is weer anders. Heb je eigenlijk geen beurt om te voelen hoe veert hij nou. En dan moet je in één keer alles perfect uitvoeren. Dat is natuurlijk veel moeilijker. Ik dacht dat die stok allemaal hetzelfde waren. Ja, dat zit elke. We proberen allemaal zo goed mogelijk hetzelfde te doen. Maar het is nooit helemaal hetzelfde. Goh, dat is toch wel een domper. De allerbeste turnoefening van Epke Zonderland, die hebben wij met z'n allen nooit gezien. Die werd uitgevoerd ergens in een trainingshal, diep in de coulissen ergens in Londen. Net zoals de allersterkste Henk Grol, die achterloos Japanners gooide en kapot maakte. Ergens in een dojo, zonder camera's. Maar het is wel een prachtig gegeven, in vorm zijn. Het is meer dan alleen een lekker gevoel. Het kan je ook naar grote hoogte brengen. En ervoor zorgen dat je zelfs onder onmogelijke omstandigheden toch wint. En ook daar kan Henk over meepraten. Hoe voelt het om in vorm te zijn? Nou, dat is een kicken. Nou, ik heb van die dagen gehad, dan kon ik blind judo, joh. Het leek wel of niemand kracht had. Alles was raak. En wat voelde jij dan? Nou, dat is gewoon een ultieme kick. Dat je gewoon vastpakt en boem, iemand gooit en jezus, hij ligt al. Dan hoef je niet eens na te denken. Dat je niet eens, weet wel, ik heb altijd een soort van tactiek in mijn hoofd. Van hoe ik het ga doen. Dat je vastpakt en dat je al weet, ik ga jou zo gooien, wacht maar. En als je ineens ligt hij al, denk ik, oh ja, ik had het zo bedacht, maar hij ligt al. Ja, dat je gewoon, je wordt ook niet moe. Terwijl je hartslag gaat wel omhoog, maar je voelt het niet. 34-92 van Kato en Smeekens doet het. Weer. 6 op rij. Zo goed is Jan Smeekens dit seizoen. Ik had één periode dat ik alle World Cups won, bijna allemaal, in het hele seizoen. En toen kwam ik ook wel eens helemaal veel te laat aan op een wedstrijd, op een World Cup. Ik kon er geen parkeerplek vinden. Het was een voetbalwedstrijd, heel veel gezeik. En toen kwam ik echt 20, 25 minuutjes voor die wedstrijd aan. Dat is echt heel krap. Hè? Normaal gesproken is dat echt meer dan een uur van tevoren. Ja. Uitgebreid fietsen, precies, mediteren. Een heel riedeltje moet je opnoemen. En toen maak ik een paar sprongetjes, trek mijn pak aan. En als ik daar aan die streep sta, dan weet ik gewoon zeker van ja, ze kunnen hoog of laag springen, maar ik win deze wedstrijd. En dat is wel vorm voor mij. Schiet je iets te binnen? Het moment dat je zegt van toen was ik echt. Ja, 2008 was een van mijn beste momenten. 2009 op het WK ook op één been. Alles raak. Gewoon op één been judo op een WK. Dat je gewoon, dat kan eigenlijk niet. Dus ik scheurde mijn knieband af in de eerste ronde, mediaal. Helemaal door. Zat een centimeter zo'n baan over op de MRI-scan. Dus je was helemaal weg. Nou, dan mis je eigenlijk alle stabiliteit naar binnen. Nou, dat doet echt fucking pijn, die band eraf. Ik kon gewoon mijn judo op één been. Ik kon gewoon op één been de hele wereld verslaan. Ja, dat is niet uit te leggen. En als ik iemand vastpak, lacht hij al. En dan dacht ik van, hè? En ik liep als een soort van man Cornelis naar die mat toe. Helemaal getaped van mijn enkel tot aan mijn heup. En alles was raak. Volledig in de kreukels liggen en toch winnen. Dat is meer sporters overkomen. Met nog maar 4 dagen te gaan voor de Olympische BMX-finale in Tokio slaat bij Niek Kimman het noodlot toe. Pech ook voor BMX'er Niek Kimman. Hij komt tijdens een training hard in botsing met een official die de baan wil oversteken en niet goed uitkijkt. Het is een botsing met gevolgen. Kimman heeft een scheurtje in zijn knieschijf, maar denkt donderdag toch te kunnen starten in zijn Olympische wedstrijd. Was jij in Tokio? Was jij toen in vorm? Ja, ik denk dat ik toen al echt het beste was ooit. Ja? Ja. Als ik trainingsvideo's kijk van de maand daarvoor, en ook als ik andere jongens waar ik mee trainde hoorde praten, dat die zeiden van ja, toen met jou trainen was echt niet leuk. Dan hadden hun een goede start of reden hun een lekker rondje en dan zat ik daar 4 fietsen voor. Maar het verhaal van Tokio, het is natuurlijk een fantastisch verhaal. Je had die botsing toen met die baanofficial. Ja. Scheurtje in de knieschijf. Ja. Iedereen dacht toen, dat is het einde verhaal van Niek Kimman. Wat verdrietig. Dacht je dat zelf ook toen op dat moment? Toen, op het moment dat het gebeurde, was ik meer gewoon in shock. Dat ik dacht van, wat is dit nou echt gebeurd? Is dit gewoon een slechte droom? Of het was heel raar, hè? Die man liep in één keer op die baan. Ja. Ja, maar ik denk dat ik me er niet zo heel druk om maakte. Omdat ik er misschien gewoon ergens rekening mee hield van alle coronaprotocollen. Er was gewoon best wel een realistische kans dat je gewoon positief test en niet start. Ja, maar dat was al een extra stressfactor eigenlijk, hè? Die periode steeds. Ik dacht van, weet je, ik accepteer gewoon dat de kans is. Ik ga er verder geen energie aan verspillen. Er is gewoon een kans dat je niet start, punt. Nou, dus toen dat gebeurde, dacht ik van, oké, ik verwachtte niet dat zoiets de reden zou kunnen zijn dat ik niet start. Maar dat ik toch wel een soort van ontspanning erin had. Alleen toen ik erachter kwam dat ik echt een scheurtje in mijn knieschijf had, en ergens begon ik wel te lachen. Ik denk, ja hoor, Nicky staat aan de Olympische Spelen. Voor het eerst sinds Rio dat ik een MRI moest maken. Want in Rio raakte ik ook geblesseerd. Ik dacht gewoon, ja, misschien mag het gewoon niet zo zijn. Dat ik dacht van, ja, misschien is mij en de Olympische Spelen gewoon geen gelukkig huwelijk. Maar de dokter zegt van, ja, je kunt hier gewoon mee starten. Het wordt oncomfortabel. Maar zolang je er niet op valt, is het in principe geen probleem. En dacht jij toen meteen, dan ga ik van start? Ja, maar ik ging sowieso van start. Ze hadden mij, de Olympische Spelen, daar moet dit echt niet kunnen. Of dan moeten mensen me tegenhouden. Maar dat is zo'n wedstrijd, die ga je altijd starten. Want als je daarna een jaar ervoor moet opofferen, dan doe je dat. Maar ja, als je het dan over druk hebt, zeg maar, aan de ene kant geeft zoiets natuurlijk meer stress. Maar aan de andere kant is het, moet ik ook wel realistisch zijn, het is ook wel een lekkere afleiding. Want vanaf de maandag voor de wedstrijd dat ik op die official klapte, het enige waar ik druk mee was, van, was mijn knie moet zo goed mogelijk herstellen. En daar was ik de hele dag mee bezig. Ik was gewoon aan het koelen en een rondje fietsen. Koelen, rondfietsen. Dus je hebt gewoon een heel lekker, ik zou het niet, mensen niet aanraden, daar niet van. Maar ja, je hebt wel gewoon een lekkere afleiding. Dat je niet druk gaat maken over de wedstrijd. Ja. Ja, je hebt misschien ook, stel ik me zo voor, ook in één klap eigenlijk niks meer te verliezen. Nee, in één keer dacht ik van, want ik was denk ik wel de favoriet ingaand in Tokio. Van als ik win, doe ik wat mensen van me verwachten. Maar op dit moment dacht ik, als ik nu nadat die ongeluk überhaupt al een medaille haal, dat is wel vet. En dus toen heb ik zeg maar één dag, heb ik me gewoon, zag ik mezelf als oké, ik ben geblesseerd. En de dag erna dacht ik, nee, ik ga niet de wedstrijd rijden alsof ik geblesseerd ben. Ik rijd gewoon die wedstrijd. Punt. En toen voor die Olympische finale, één race, alles of niks, had je toen extra spanning? Ja, dan loop je die heuvel op en dan denk je wel, ik fiets voor een plezier. Maar dat doe je niet voor je plezier. Daar is echt niks leuks aan. Is echt niks leuks aan. Maar als ik er nu aan denk, krijg ik weer kipvel. Dat ik denk van, ik ben wel blij dat de Olympische Spelen niet elk jaar is. Want ik zou niet elk jaar zoveel stress willen hebben. Maar het is ergens ook wel iets heel moois. Zeg maar, vaak zeggen sporters van, als je in de flow zit, kun je niks herinneren. Maar ik kan in die finale kan ik echt bijna alles nog wel herinneren. Ja, je kijkt gewoon om je heen. Je ziet die andere rijders, ziet tv-helikopter aan horen vliegen. Weet van, er kijken gewoon miljoenen mensen nu. Je gaat aan het hek staan en je weet gewoon over 40 seconden is één van ons Olympisch kampioen. Je weet alleen niet wie. Hoe is de start van Nicky Mann? De start is redelijk zoals we gewend zijn. Dan begint hij hier nu te fietsen. Nu gaat hij fietsen richting bocht 1. En hoe komt hij uit in bocht 1? Kijk eens, als eerste van allemaal in houtje. Trekt hem hoog door, trekt hem nu naar binnen. Kim Mann heeft 2 meter. Blijven fietsen, Nicky Mann. En dan land ik, op een gegeven moment land ik die laatste bult. Want het was nog één hele technische sprong op het laatste stuk. En toen ik daar ook weer focuste. En toen ik die landde, dacht ik, ja, maar nu gaan ze hem niet inhalen. Laatste rechte stuk. Nog 4 bulten en je hebt hem. Nog 4 bulten en je hebt hem. Waait achter hem. Goud, Nicky Mann in Tokio. Geweldige wedstrijd van Nicky Mann. Uitgerekend de man die afgelopen maandag op een official knalde. Met een dikke knie. Nicky Mann pakt goud, valt op zijn knieën hier. Nou ja, dan kom je op de finish en dan vraag je jezelf eerst af of het wel echt zo is of niet. Weer de 200ste keer is dat ik over die Olympische finale heb gedroomd. En dan zie je de reacties van de mensen om je heen. En dan zie je je naam bovenaan met een gouden medaille op bord. Ik mag niet schelden, maar dan denk je, dit is godverdomme gewoon gelukt. Ik denk van, ja, hier droom je heel je leven van en nu heb ik hem. Het is wel een fantastisch verhaal. Ergens, hoe gek het ook klinkt, heeft die botsing met die officials, zoals jij erover vertelt, ergens heeft dat heeft niet slecht uitgepakt. Nee, mensen vragen me ook wel van, als je niet op die official was gebotst, had je dan ook gewonnen. Ja, misschien wel. Ja, misschien niet. Dat weet je niet. Dat maakt me eigenlijk ook niet heel veel uit. Maar je klapte erop. Ja. En je hebt het ook overwonnen. Ja. Winnen. Het is een verslaving, zegt Suzanne Schulting. Een heerlijk gevoel. Maar als je het te veel nastreeft, kan het zich dus, net zoals elke verslaving, ook tegen je keren. In de volgende aflevering van Druk is het tijd om ook eens in de spiegel te kijken. In een spiegel die voor altijd in mijn kamer blijft hangen. Want wat is de bijdrage van de media in de druk die sporters ervaren? Hey, op momenten dat de wedstrijden heel belangrijk worden... dan lees ik geen artikelen en dingen meer over mezelf. Voor de sporter zijn de journalisten te veel bezig met prestaties. Dus daarom moet je dat denk ik ook helemaal niet willen lezen. Als je nog minder hoog op de wereldranglijst staat... dan hoor je eigenlijk heel het jaar van de hele media niks. En in de Grand Slams, dan ineens is iedereen daarop gefocust. Die mensen moeten ook gewoon hun pagina's vullen. Veel wat er in staat is ook wel waar. Maar soms zie ik ook wel een quote of zo waarvan ik denk van oké, zo heb ik het echt niet gezegd. Church on Sunday morning, Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast, might fall on a piece of glass, might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Soothe a local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her, she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands. Grandma's hand. Used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma's hand. Bill Withers op NPO Radio 1 met het prachtige Grandma's Hand was dat. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Mannen met Marokkaanse achternamen worden 18% minder vaak uitgenodigd voor een woningbezichtiging dan mannen met een andere achternaam. Zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van Volkshuisvesting dat gisteren werd gepubliceerd. Wel constateerden ze dat mensen met Poolse namen, vrouwen met Marokkaanse namen of homoseksuele mensen steeds minder vaak geweerd worden. Aan de lijn heb ik Laurens Pel, oprichter van Eerlijk Bieden. Hallo Laurens. Goedemorgen. Ja, als je dit nieuws zo hoort, hè, dat die 18% minder vaak wordt uitgenodigd, verbaast jou dat? Nou ja, eigenlijk niet. En dat heeft meerdere redenen. Kijk, in Nederland hebben wij een best harde scheiding tussen de koop- en de huursector. Mm-hmm. De koopsector is best wel gereguleerd, er is een strenge regelgeving voor. Waar de huursector eigenlijk een beetje achterloopt. Er is geen register voor huurbemiddelaars bijvoorbeeld. Iedereen kan dat van vandaag of morgen worden. En dan zie je ook nog een verschil tussen de manier waarop zo'n transactie tot stand komt. Bij koop is er heel vaak sprake van wie heeft het hoogste bod, de beste condities. Waarbij huur heel veel mensen zijn die op één woning reageren. En als je dat hebt, dan neemt eigenlijk altijd subjectiviteit overhand. Nou, helaas zien we dus inderdaad vanuit dit onderzoek, maar ook heel veel voorgaande onderzoeken, dat er daardoor vaak sprake is van discriminatie. Dat kan zijn ofwel echt harde discriminatie. Dus dat een verhuurder een opdracht meegeeft van ik wil best mijn woning verhuren, maar dan niet aan mensen of Marokkaans mensen of Pools mensen, zoals je net al aangaf. Of steeds vaker ook onbewuste discriminatie op basis van bijvoorbeeld stereotypering. Van verhuurmakers die bijvoorbeeld slechte ervaringen hebben met bepaalde bevolkingsgroepen. Ja, want in datzelfde onderzoek staat dat dus ook, dat 73% van de huurbemiddelaars bereid is om mensen met bepaalde eigenschappen te weren als een verhuurder daarom vraagt. Waarom is dat zo hoog? Het is echt schokkend hoog. Nou ja, kijk, het is, dat is denk ik tweeledig. Kijk, er zullen ongetwijfeld makelaars zijn die daar nee tegen zeggen. En dat onderzoek is natuurlijk op basis van mystery calls, hè. Dus het zit nog heel vaak aan de voorkant. Dus inderdaad, er wordt uitgesproken van ik ben daartoe bereid. Of men dat echt doet, dat kan je natuurlijk heel moeilijk onderzoeken. Want daarvoor zou je dan een onderzoeker daadwerkelijk een woning moeten laten huren. Hmm. En dat is vrij lastig. Neem niet weg dat het natuurlijk altijd nog vrij schokkend is om te horen. Ja. Het kan ermee te maken hebben dat natuurlijk de woningmarkt die kookt aardig droog. Opdrachten nemen af. Of dat dan misschien een voortvloeisel is van het feit dat er gewoon minder opdrachten op tafel liggen. En dat men bereid is dit soort dingen te doen. Ja, geen idee. Maar we weten niet hoe vaak deze vraag in de praktijk plaatsvindt. Kijk, als het uit steekproef al zo hoog is en mensen er nu daadwerkelijk onder lijden, dan kan je vermoeden dat het ofwel bewust of onbewust gewoon nog altijd veel te hoog is. Ja, en jullie proberen met eerlijk bieden je hart te maken voor kansenongelijkheid op de woningmarkt. Dat doen jullie met een soort blind systeem, hè? Hoe werkt dat precies? Ja, eerlijk bieden hebben we 2 jaar geleden voor de koopwoningmarkt opgericht. Maar we zagen inderdaad eigenlijk tegelijkertijd dat er dus door die scheiding op de Nederlandse woningmarkt dat er nou een hele grote groep eigenlijk tegen nog veel meer problemen aanloopt. En dat is op de huurwoningmarkt. Mm-hmm. En dat is ook vaak gelijk de meest kwetsbare groep in de samenleving die dat treft. Hè? De koopwoningmarkt, dan heb je meestal al een redelijke baan om tegenwoordig nog überhaupt een woning te kunnen kopen. Ja. Terwijl bij huurwoningen dat heel vaak anders ligt. Dus we hebben inderdaad gedacht, we wisten van tevoren, het is geen makkelijke opgave, maar we willen er wel iets tegen gaan doen. Dus we zijn allereerst begonnen met door te praten met alle stakeholders. Hè. Dus bijvoorbeeld makelaars of verhuurders van hoe zou zoiets tot stand komen? Dat zijn vaak al interessante gesprekken. Daarnaast hebben wij inderdaad met een makelaarsvereniging hebben wij dan dit initiatief opgezet om discriminatie zoveel mogelijk te proberen te voorkomen. Ja. We zijn ook reëel dat wij niet alles op kunnen lossen. Maar wij willen in ieder geval steeds bijdragen. Maar hoe voorkom je dat dan met eerlijk te huur, zoals het heet? Nou, dat is een lastig speelveld. Dat moet wel toegegeven worden. Want naast discriminatie is er natuurlijk ook sprake van best wel veel woonfraude. Dat zie je steeds vaker dat er bijvoorbeeld een drugspand wordt opgerold. Dus als wij zeggen tegen verhuurders wij willen wel mensen anoniem laten reageren, dan is meestal de eerste vraag van oké, maar hoe weet ik dan zeker dat er geen woonfraude zal plaatsvinden straks? Ja. Nou, daar hebben we een systeem inderdaad voor opgebouwd, waarin we eigenlijk dat screeningsproces wat normaal gezien helemaal achteraf plaatsvinden. Dus als jij een toewijzing krijgt en de verhuurder zegt je mag deze woning huren, dan ben je normaal tijd verplicht om bijvoorbeeld loonstrookjes, een kopie-idee, noem het dan maar op. Om dat met de verhuurders te delen. Daarvan hebben wij gezegd, voordat jij je aanmeldt voor dit platform, verwachten we dat jij dit zelf doet. En dat kan op basis van verschillende routes. Dus als je bijvoorbeeld een Nederlander bent in loondienst, dan zeggen we, log je met DigiD bijvoorbeeld. En dan halen we je idee en je inkomensgegevens op. Voor expats is dat wel een andere route. Mm-hmm. Maar in ieder geval om zo te kunnen vaststellen dat jij echt bent wie jij bent. En dat jij verdient wat jij verdient. En eigenlijk daarna doet dat er niet meer toe. Omdat wij één keer hebben vastgesteld van dit klopt, kunnen we daarna jou in de anonimiteit hullen. En dan kan je bijvoorbeeld bij een bezichtiging een afspraak inplannen onder een code in plaats van naam. Dus een makelaar zal op dat moment zo enkel zien van deze persoon die het inkomen volstaat. Hij heeft genoeg beschikbaarheid opgegeven, dan ga ik die uitnodigen. En daarna volgt eigenlijk pas de naam die ertoe doet. Mm-hmm. Maar op dat moment is er al een afspraak ingepland. Ja, maar ik snap wel dat dan inderdaad een verhuurder zegt, maar hoe weet ik dan dat die gegevens die ze aanleveren, dat die kloppen? Ja, daarvoor leunen we dus best wel hevig op overheidsbronnen. Want je kan met heel veel PDF's zou je kunnen frauderen door bedragen te veranderen en dergelijke. Ja, precies. Maar echt een DigiD frauderen, dat is vrij lastig. Gelukkig, tussen aanhalingstekens, zijn heel veel mensen tegenwoordig bekend, ook of meer bekend met de werking van DigiD. Nog niet zo lang geleden in de coronacrisis heeft iedereen met DigiD bijvoorbeeld een afspraak voor een vaccinatie moeten inplannen. Ja. Dus dat zien we eigenlijk boven wat nog goed gaan. En daarna zijn er nog heel veel scenario's om dat te ondervangen, mocht het toch niet lukken. Door bijvoorbeeld een koppeling met jouw bankapp. Dus als wij dan zien van iemand krijgt inderdaad 3 keer achtereenvolgend van zijn werkgever geld. Dan kunnen we dat vaststellen. Al die gegevens overigens worden daarna gewoon geanonimiseerd. Die hebben we niet meer nodig, want we hebben alles al een keer vastgesteld. En dat in samenspraak met die verhuurders en middelaars. Het zijn eigenlijk dezelfde checks als achteraf. Het is alleen nu vooraf. Ja, ik kan me wel voorstellen dat er dan verhuurders zijn die zeggen, als mensen via eerlijk bieden bij me aankomen, dan heb ik er eigenlijk sowieso geen zin in. Is dat ook zo? Nou, kijk, we hebben nu een pilot met de gemeente Rotterdam. En dat is in samenspraak met, dat heet dan het PPVR. Dus dat is een platform van particuliere verhuurders. Die hebben een groot aantal huurwoningen in Rotterdam. En nou, omdat zij al een goede band hebben met de gemeente, hebben zij gezegd, nou, wij willen ons aanbod wel lenen voor deze pilot. Mm-hmm. Het is natuurlijk wel aantrekkelijk voor verhuurders en makelaars om in één keer in een pool te duiken van volledig geverifieerde kandidaten. Ja. En je kan ook zeggen van, nou, het bespaart heel veel werk voor mij. Want in plaats van dat er nu, misschien heb je de plaatje gezien, 400 man voor de deur staat, maar misschien 200 man uit wanhoop of naïviteit gereageerd heeft zonder te voldoen aan het inkomen. Ja, dat scheelt ook werk als je het plat slaat. Het klinkt wat cru, maar als je van tevoren weet dat misschien 200 man geen eens in aanmerking kan komen. Verhuurders die vinden dat wel een goede plus, wat ik terugkrijg. En wat is dan de reden dat de gemeente Rotterdam zegt, dit vinden we wel interessant? Nou, geen woorden, maar daden platgeslagen. Kijk, we hebben dit een hele tijd geleden bij verschillende gemeenten gepitcht. En eigenlijk iedereen zat met dit probleem in de maag. Hè. Ieder jaar wordt er een monitor opgesteld, een onderzoek. En verrassend genoeg komt er dus iedere keer uit van, er vindt discriminatie plaats. Door het krimpen aanbod ook steeds vaker en steeds meer. Maar die stap zetten, dat was moeilijk. We hebben nu sinds juli de wet Goed Verhuurderschap. De gemeente iets meer handvat geeft om dit probleem zelf op te pakken. En Rotterdam was daar de eerste in. We weten dat heel veel gemeenten meekijken. En dat hebben ze ook uitgesproken. Maar die wachten nog even liever de pilot af om te kijken wat zijn dan de officiële conclusies om daarna door te kunnen pakken. Ja, en kun je al iets zeggen over het effect? Want je bent natuurlijk nog niet zo heel lang bezig. Maar merken jullie al dingen? Nou, kijk, we zijn inderdaad sinds afgelopen vrijdag in september ermee gestart. Ja, Er staat één woning op. Nou, zonder echt harde conclusies te kunnen trekken, dan merken we natuurlijk onderbewust wel het een en ander. Hè. We worden echt sinds vrijdag overspoeld met reacties. En dat zijn de aanmeldingen. En dat zijn eigenlijk veel meer dan dat we wel meegerekend hadden. Kijk, we hebben natuurlijk met de gemeente het een en ander geprojecteerd. Van, nou, zoveel zouden we kunnen verwachten. Maar we hebben het echt over duizenden aanmeldingen op de eerste dag alleen al. Mijn telefoon die bleef overgaan met de nieuwe aanmeldingen. Wow. Dat is denk ik al tekenend. Ik denk dat het aangeeft dat er dus blijkbaar behoefte aan was. En daarnaast merken we ook dat er best wel veel persoonlijke berichten ook naar ons toegestuurd worden. Van mensen die zeggen van, nou, ik herken dit. We zijn beide in een gezin van Marokkaanse komaf. We verdienen meer dan voldoende. Maar we komen gewoon nooit tussen. We zijn nog nooit uitgenodigd voor een bezichtiging. Nou, dat soort verhalen zijn wel schrijnend en die krijgen we eigenlijk steeds vaker. En dan krijgen we ook te horen van, wij verwachten eigenlijk dat dit platform bijna onze enige hoop nog is om voor een woning in aanmerking te komen. Ja, en dat zijn dus echt de mensen die zich bij jullie aanmelden. Dus mensen die ook volgens dat rapport, omdat ze een buitenlandse achternaam hebben, er gewoon niet tussen komen. Ja, kijk, het blijft natuurlijk altijd heel moeilijk vast te stellen of dat echt die reden is, hè. Maar ja, als alleen al dat gevoel heerst, dan zitten we volgens mij, dan hebben we een probleem. En als zij aangeven van wij verwachten dat dit platform nog de enige redding kan zijn. Dan is het voor ons eigenlijk al een missie geslaagd. Want blijkbaar hebben we iets aangeslagen wat opgelost moet worden. Ja, ik vind het toch ook wel gek dat jullie als commerciële partij dit moeten oplossen en niet dat de overheid dat doet. Kijk, dat snap ik. En we hebben natuurlijk in het begin ook best wel dat verweer gehad. Hè? Gemeenten die hadden daar in het begin ook nog best wel moeite mee. Van, het is wel een commerciële partij. Alleen toen zaten we dan zelf ook te denken van, dat snap ik. Maar in de tussentijd heeft niemand het opgelost. Nee. Dus we kunnen nu baculeren over het feit dat wij een commerciële partij zijn. Die overigens met de koopwoningmarkt dus wel al heel veel ervaring hebben. Maar je kan ook denken van, we pakken het dan samen op. Wat dan nu in een pilot gedaan wordt. Om in ieder geval iets aan te tonen. Om in ieder geval een methodiek aan te tonen. En daarna kijken we wel weer verder. Maar volgens mij moet het nu opgelost worden en niet over 2 jaar. Ja, want als ik de conclusie van het onderzoek lees, daar staat al met al constateren de onderzoekers dat discriminatie op de huizenmarkt minder erg is dan vorig jaar. Toch blijft het een hardnekkig probleem volgens demissionair minister De Jonge. Ja, ik vind het een vrij vage conclusie, Laurens. Ja, kijk, het is laten we vooropstellen dat hoe hoog het percentage ook is, het is altijd te veel. Ik denk ook niet dat we moeten afgaan op fluctuaties daarin. We moeten gewoon zoveel mogelijk proberen te verminderen. En dan inderdaad stellen van, het is iets beter gegaan dit jaar. Dat vind ik eigenlijk ook een zwakke conclusie. Omdat het de jaren daar voorafgaand eigenlijk alleen maar is toegenomen. Nee. We weten allemaal de problemen op de woningmarkt. Ik heb er een hard hoofd in of die trend naar beneden dan doorzet. Ja, jullie bieden ook om een eerlijke woningmarkt voor elkaar te krijgen het biedlogboek aan. Wat is dat precies? Ja, dus ongeveer 3 jaar geleden, misschien kennen we het allemaal nog wel, is Vereniging Eigenhuis naar buiten gekomen met een soort van meldpunt. Waar je kon aankaarten van, nou, ik heb het gevoel dat er iets mis is gaan in het koopproces van de woning. Eigenlijk als directe reactie erop hebben we eerlijk bieden inderdaad opgezet. Nou, dat is eigenlijk best wel vergelijkbaar met het systeem van de huurmarkt. Waarin we zeggen van, nou, als jij een bod wil plaatsen op een woning, dan kan dat via een gesloten systeem. Alle biedingen die komen netjes binnen worden geregistreerd. En is er dan achteraf iets waarvan je denkt van, nou, dat zit niet helemaal in de haak, dan hebben we inderdaad het biedlogboek geïntroduceerd. Dat zoveel is als een overzicht van alle biedingen achteraf. Daarmee voorkom je eigenlijk heel veel twijfel over het proces. Maar mocht er daadwerkelijk iets aan de hand zijn, dan ligt het ook voor het eerst vast. Want daarvoor was het altijd een soort van wel eens niet tussen jou en de makelaar. Dat was nooit bewijs. Nou, dat is aangeslagen. Het heeft meerdere ministers in die tijd hebben dat benoemd in kamerbrieven en dergelijke. Het is nu ook verplicht onder de brancheverenigingen. En we zijn op dit moment bezig met de standaardisering bij de NEN. Om dat hopelijk ook binnenkort in het nieuwe kabinet dan in een wet te kunnen gieten. Hoe realistisch is dat? Je hebt natuurlijk altijd nog te maken met verschillende partijen. Ja, daarom. Dus wij zitten daar ook aan tafel met verschillende makelaarspartijen, bijvoorbeeld verenigingen. Het feit dat het al onder makelaarsverenigingen is verplicht, dat zegt dan ook. Er is verschillend gebruik in de markt. Exacte cijfers zijn lastig te zeggen. Maar we zien in ieder geval dat het consumenten nu helpt. En eigenlijk hetzelfde principe als met de verhuurmarkt. Als dat eenmaal het geval is, dan kan een ministerie ook niet anders concluderen dat dit doorgezet moet worden. Nee, en wat zou er dan nog meer moeten gebeuren om discriminatie op de woningmarkt te voorkomen? Want bijvoorbeeld de wet goed verhuurschap is 1 juli ingegaan. Ja, ook om dat te voorkomen. Werken dat soort dingen nou volgens jou? Nou, kijk, in het verleden is heel vaak teruggevallen op bewustwording en meldpunten. En dat is allemaal heel goed. Alleen, daarmee voorkom je het niet. Nee. Er kan iets geconstateerd worden waarvan het al heel moeilijk is. Hè? Wanneer is het nou exact discriminatie? En staat er iets tegenover? Om het een beetje technisch te maken. Als jij het gevoel hebt dat jij gediscrimineerd bent, dan kan je er eigenlijk vrij weinig mee in de praktijk. Ja. Want je kan moeilijk een civielrechtelijke zaak starten. Want er is niet iets van financieel herleidbare schade. Nee, dus op basis van gevoelens, ja. Ja, je hebt een woning gemist. Maar daar kan je niet een prijs tegenover zetten. Dus om daar een zaak van te maken is heel lastig. Nou, die wet goed verderschap die stelt gemeenten in staat om bijvoorbeeld daar wel een laagdrempelig meldpunt van te maken. Ja. Dus als jij zegt, nou, ik heb het gevoel dat, dan kan je daar melden en dan wordt eigenlijk bewijslast weerlegd. Dus dan moet een makelaar opeens aantonen van, ik heb het niet gedaan. Nou, dat is best wel een grote stap natuurlijk. En daarop volgend is die wet goed verderschap, die stelt dan bijvoorbeeld de gemeente in staat om bijvoorbeeld de verhuurdersvergunning daar nog eens een keer kritisch naar te kijken. Want als er meermaals klachten over één verhuurder binnenkomen, ja. Die discriminatie, waar discriminatie in een proces plaatsvindt. Ja, dan heb je wel in ieder geval een stok om mee te slaan. Ja, duidelijk. Ik hoop stiekem ook wel dat jullie platform eigenlijk ooit niet meer nodig is. Wat ga jij dan doen, Laurens? Ja. Met pensioen, denk ik. Nou, we hebben het gelukkig vrij druk. Maar wij hopen inderdaad ook dat enerzijds een stuk extra bewustwording plaatsvindt. En dat met de jaren inderdaad ons platform niet meer nodig is. Want het is natuurlijk leuk om te zien dat het zo groots opgepakt wordt. Maar het is en blijft gewoon een heel vervelend probleem. Waarvan wij ook liever zien dat het vandaag dan morgen opgelost is. En Laurens Pel, oprichter van Eerlijk Bieden en het nieuwe project Eerlijk Te Huur. Dankjewel voor je tijd en veel succes met je werk nog. Geen probleem. Goede uitzending. Sometimes in our lives, we all have pain. We all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long, for I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride if I have things you need to borrow. That you won't let, so lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long, for I'm gonna need somebody to lean. Somebody to lean on. Yeah, I just might have a problem that you'd understand. We all need somebody to lean on. You can lean on me. You can lean on me. Avi Kaplan op NPO Radio 1. Je hoorde Lean on Me. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. En die nacht van Omroep Zwart is inmiddels tot een einde gekomen. Want Merel Wielaert is aangeschoven om me van mijn stoel te halen. Goedemorgen. Goedemorgen Merel. Waar ga je het zo over hebben? Ik heb een slok koffie. Ja. Ik ga het hebben over de inclusiviteit van de klimaatbeweging. En we gaan het ook hebben over de allereerste klimaattop in Afrika ooit. Met wie ga je dat doen? Dat ga ik doen met inheemse activist Raki Ab. Heb je daar vragen over? Die mag je natuurlijk stellen via de gratis NPO Radio 1 app. De Nacht van Omroep Zwart is er volgende week weer. Natuurlijk op vrijdagochtend tussen 2 en 5. En dit weekend is De Nacht is Zwart te horen tussen 3 en 6 op de zondagochtend. En heb je suggesties voor onderwerpen die we moeten bespreken? Gasten die moeten uitnodigen, graag. Dat mag naar redactie@omroepzwart.nl. Tot volgende week. Radio 1.